ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่21โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนปีพุทธศักราช2545เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่26ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ หน้า188นะเดี๋ยวทวนขึ้นมาจากหน้า187ท้ายๆส่วนใครจะมีวิชาข้อไหนเก่งหรือเด่นเป็นพิเศษในวิชาข้อใดก็เป็นได้แต่ละท่านที่จะพึงมีก็เป็นเรื่องของบารมีของแต่ละท่านหรือแต่ละท่านบางท่านจะแถมมีอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยหรือบางท่านจะมีอาเทศนาปาฏิหาริย์เพิ่มหรือในบางท่านมีทั้งอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์อีกก็เป็นได้มีได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ว่าถึงจะมีอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ตามก็เป็นเรื่องเกินไปจากสาระสัจจะของพุทธก็ไม่เสียหายอะไรสำหรับผู้ที่มีส่วนเกินนี้หากไม่แสดงไปไม่อวดใครผู้มีก็เอาไว้ใช้เป็นประโยชน์เฉพาะตนเท่านั้นอย่าอวดอย่าแสดงแก่ใครเพราะคืนอวดแก่ใครก็จะต้องอาบัติทุกกฎนะเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้วิจัยไปจนกระทั่งไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเผื่อว่าบรรลุธรรมก็คือบรรลุอุตริมนุสธรรมนั่นแหละบรรลุแล้วก็จงบรรลือสีเห็นนาฏโดยชอบเถิดเสร็จแล้วอาตมาก็วิจัยไปว่าเป็นเรื่องอ๋อถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ขัดกันตรงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสวินัยไว้ว่าไม่ให้ไม่ให้แสดงก็มีคนท้วงมาว่าที่ว่าไม่ให้แสดงนั่นคือไม่ให้แสดงที่เกี่ยวกับตนแต่แสดงธรรมนั้นแสดงได้นะแสดงธรรมแสดงได้แต่อย่าแสดงเกี่ยวกับตนอย่าอวดตนนะอาตมาก็ว่าอวดตนก็อวดว่าเราเป็นหลักฐานยืนยันก็ได้และจริงๆก็มีนะมีตัวอย่างมีหลักฐานตัวอย่างพระเถรีเถระต่างๆท่านอวดท่านแสดงว่าท่านบรรลุท่านเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอรหันต์อะไรเนี่ยบวชมาไม่กี่วันท่านก็เป็นอรหันต์แล้วหรือบวชมาเท่านั้นเท่านี้เดือนเท่านี้ปีท่านก็เป็นอรหันต์อะไรนี่ก็มีหลักฐานยืนยันแสดงกับแม้กระทั่งแสดงกับคนนอกศาสนาอย่าว่าจะแสดงกับอนุสัมบันเลยแสดงกับคนคารวาสแสดงกับผู้ที่ไม่ได้บวชจนกระทั่งถึงขั้นคนนอกศาสนาท่านก็ได้แสดงด้วยก็ท่านผู้ที่มีอุตริมุสธรรมนั้นท่านผู้ที่บรรลุและทำแล้วนั้นก็ได้แสดงด้วยแต่ตอนนั้นก็ดีนะอาตมาวิเคราะห์วิจัยไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มันวิจัยกันอีกก็ไปดูว่าต้นทางต้นเรื่องของที่พระพุทธเจ้าท่านตราวินัยข้อนี้เนี่ยวินัยข้อที่จะไม่ให้แสดงเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่ไม่ให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์หรือเทศนาปาฏิหาริย์แต่ก็ไม่ให้แสดงที่ต้นเรื่องต้นนิทานเนี่ยคือพระไปแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์แสดงว่าตนเองเป็นโสดาตนนั้นเป็นสกิทาองค์นี้เป็นอนาคาไม่ใช่ไปแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หรือเทศนาปาฏิหาริย์เรื่องมันก็เลยจึงเป็นว่าอาตมาวิจัยไปนั้นอย่างเมื่อวานนี้มันก็ไม่ถูกทีเดียวไม่ตรงทีเดียวนะว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่อาตมาวิจัยไปแล้วว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าแสดงไม่ได้จริงๆนั่นคืออิทธิปาฏิหาริย์กับเทศนาปาฏิหาริย์สินะส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็แสดงได้สิบรรลือสีหนาฏได้ตลอดไปสิจะได้ไม่ขัดกันนะจะได้ไม่ขัดกันกับคำว่าให้บรรลือสีหนาฏได้โดยชอบเป็นแต่เพียงว่าผู้แสดงนั้นต้องพิจารณา ให้ดีโดยเหมาะโดยควรโดยชอบซึ่งต้นนิทานมันกลับเป็นตัวยืนยันเลยว่าเป็นอนุสาสนีปฏิหารโดยตรงเพราะงั้นก็จึงไม่ตรงนักไม่ถูกต้องดีนักอย่างที่อาตมาว่าไปวิจัยไปนะน่าละอะละก็เป็นอันว่าก็รู้ได้ว่าแสดงได้แต่ต้องแสดงอย่างมีปัญญาแล้วอย่าไปแสดงเล่นเลยถ้าคนที่มีปัญญาไม่อยากอวดอยากโอจริงๆแล้วจะไปแสดงทำไมล่ะแต่ที่ต้องแสดงที่ต้องบอกว่าเออเราบรรลุธรรมแล้วบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ยิ่งท่านไม่มีกิเลสจริงๆนะคนที่ไม่มีกิเลสจริงๆคนบรรลุธรรมจริงๆก็ต้องสอดคล้องกับสัจจะว่าเออท่านก็ต้องไม่อยากแสดงหรือแม้จะเป็นแค่โสดาบันมีกิเลสอยากจะมีอัตตามนะอยู่อยากอวดอยากอ้างอะไรบ้างก็ตามมันก็ต้องรู้ตัวก็ต้องสังวรด้วยแหละสกิทาก็ต้องมานะอัตตาอยากอวดอยากโอกิเลสนะมันก็ต้องลดลงอีกอนาคามีก็ยิ่งลดลงไปอีกยิ่งเป็นอรหันต์เลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็ยิ่งต้องไม่ได้อยากอวดอยากโออะไรหรอกมันต้องเป็นสัจจะจริงตามนี้ใช่ไหมเพราะงั้นผู้ที่บรรลุจริงก็ไม่ต้องไปห่วงท่านหรอกท่านจะอวดหรือไม่อวดก็ไม่ต้องไปห่วงท่านหรอกเพราะท่านไม่มีกิเลสที่ผู้ที่บรรลุจริงข้อสำคัญระวังล่ะพวกเรานี่แหละไม่บรรลุจริงแล้วอยากอวดอยากโอนี่แหละมันไม่เข้าท่านะเพราะฉะนั้นเราจะบรรลุหรือไม่บรรลุแล้วก็ต้องไม่อยากอวดหรอกนะถ้ายิ่งไม่แน่ใจหรือว่าหลงถ้าคนหลงก็จะไปทำไงได้คนหลงมันก็ใกล้ๆคนบ้าแล้วคนหลงมันก็จะต้องบ้าๆบอๆอยากบวชอยากโออยากแสดงอยากแอคอะไรอยู่เป็นธรรมดาคนหลงคนหลงตัวแต่ถ้าคนไม่หลงตัวเขาก็ไม่ได้อยากจะแสดงอะไรมากมายหรอกเป็นแต่เพียงเห็นเหตุการณ์รู้เหตุการณ์รู้จากองค์ประกอบนั้นนี่ว่าเอออันนี้น่าจะบอกกันน่าจะกล่าวกันน่าจะแสดงออกพอสมเหมาะสมควรมีหลักฐานยืนยันมีอะไรต่ออะไรดีๆไปเป็นประโยชน์ก็ทำตามเหมาะตามควรนะอันนี้เป็นประเด็นที่เทศไปแล้วบรรยายไปแล้วก็มาทำให้ชัดเจนเสียมันไม่ค่อยตรงนั่งไม่ค่อยถูกต้องนั่งก็มาอธิบายใหม่อธิบายเสริมเพื่อที่จะให้ตรงรอยหรือว่าถูกต้องก็สังวรกันนะพวกเราก็ยังดีไม่ใช่มีใครมานั่งอวดนั่งโอนั่งอะไรนอกจากคนไม่เต็มก็อวดว่าตัวเองเป็นอรหันต์บ้างก็มีในพวกเรานี่บ้าๆบอๆนะอวดตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็มีไม่มากหรอกมีนิดๆหน่อยๆก็ไม่ธรรมดาธรรมชาติของคนกลุ่มมีคนต้องมากต้องไม้มีชาวโศกก็ต้องมีอย่างนั้นบ้างแหละนะหลงตัวนะก็เป็นอะไรต่ออะไรไปก็มีนะก็ฟังกันไปดูกันไปนะมาต่อที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเกวัฏสูตรพระไตรปิฎกเล่ม9นะข้อ339แล้วก็ข้อ340ชัดๆว่าพระองค์ทรงเบื่อนะไม่ชอบใจเกลียดชังอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์นะทั้งได้ทรงห้ามนะทรงห้ามไว้อีกในพระไตรปิฎกเล่ม7ข้อ33ไม่ให้สมณะหรือภิกษุอวดอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ว่าจะอวดกับอุปสมบันหรืออนุสมบันอวดไม่ได้กับใครทั้งนั้นแม้จะมีคุณวิเศษคืออุตริมนุสธรรมซึ่งก็คือปาฏิหาริย์นั่นแหละแม้จะมีคุณวิเศษนั้นๆในตนจริงถ้าอวดก็อาบัติทุกกฎซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงห้ามไว้ตั้งแต่ครั้งพระมหาโมคคัลลานะกับพระปิณโทนพัทรวาชะพากันแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยเหาะขึ้นไปเอาบาดปุ่มไม้จันทร์ที่แขวนไว้บนยอดปลายไม้ไผ่ผูกต่อๆกันขึ้นไปนะผูกเอาไม้ไผ่ผูกต่อๆไปสูงนะแล้วพระปิณโทนกับพระโมคคัลลานี่ก็ไปร่วมกันไปแสดงฤทธิ์เหาะเอาบาทนั้นคือเขาท้านะเขาท้าว่าถ้าเป็นอรหันต์จริงก็ต้องมาเหาะได้สิเป็นอรหันต์จริงต้องเหาะได้ต้องมาเอาบาทนี่เหาะเอาบาทนี่ไม่เห็นจริงๆเขาจะเชื่อว่าอรหันต์เหมือนกันนะ ตอนนั้นก็ยังไม่รู้กันพระโมคคัลลาก็ใหม่รู้พระปิณโทนก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่พอดีสององค์นี่นะมีฤทธิ์มีอิทธิปาฏิหาริย์เหาะได้ก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เป็นอรหันต์นี่มันจะต้องเหาะได้ด้วยหรือไม่ตอนนั้นก็ไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันเท่าไหร่ท่านก็แสดงฤทธิ์เหาะไปเอาบาตรไม้ไผ่นั่นมาเอามาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ทุบทิ้งซะให้ทุบบาตรทิ้งแล้วก็ทรงบริพาทบริพาทนี่แปลว่าชมอ้าวทำไมหัวเราะด่าเลยบริพาทแปลว่าด่านะด่าบริพาทด่านะไม่ใช่ชมอาตมาพยายามแกล้งแปลว่าชมไงเขาก็หัวเราะกันเขารู้ว่าบริพาทไม่ได้แปลว่าชมนะนักท่านก็บอกว่าห้ามแสดงนะแม้มีก็อย่าไปแสดงมันไม่ใช่เรื่องของการส่อแสดงการสื่อการยืนยันการบ่งชี้ว่าความเป็นอรหันต์เหาะได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวความเป็นอรหันต์ไม่เกี่ยวกับเหาะได้หรือไม่ได้หรือว่าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหมดนั่นแหละความมีอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นอรหันต์หรือมีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ตามไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นอรหันต์นะเรื่องนี้มันซับซ้อนลึกซึ้งนะอย่างอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยการหยั่งรู้ใจผู้อื่นนะการหยั่งรู้ใจผู้อื่นอยู่ในหมวดเจโตปริยานก็มีคำว่าไปหยั่งรู้ใจอื่นแปลจากพระบาลีเลยที่บอกว่าปรสัตตานังปรปุคคลานังปรสัตตานังก็แปลว่าสัตว์อื่นปรปุคคลานังนะปรปุคคลานังก็แปลว่าบุคคลอื่นไปรู้ใจสัตว์อื่นก็คือปรสัตตานังไปรู้ใจบุคคลอื่นก็เรียกว่าปรปุคคลานังมีคำสองคำนี้ด้วยเขาก็แปลตรงตัวออกมาคนก็บอกว่าก็ผู้ที่มีเจโตปริยานคือไปรู้ใจของสัตว์อื่นก็แปลว่านอกจากตัวเราไปที่อื่นนอกจากตัวเราไปที่อื่นเลยก็แปลว่าอื่นอย่างนั้นก็สัตว์ก็คือสัตว์หมายถึงสัตว์เดรัจฉานไปเลยสิสัตว์ใช่ไหมถ้าจะแปลเอาตัวรูปธรรมวัตถุธรรมบุคคลอื่นก็ตัวคนอื่นไปเลยนะแต่ที่จริงแล้วในเนื้อความดูเมื่อจะในนี้อาตมาได้ไปบรรยายไว้นะขยายความไว้แต่ไม่ไรหรอกขยายความไว้ในนี้ก็ไม่เป็นไรอาตมาอธิบายไปเลยก็ฟังแล้วรู้เรื่องในเนื้อความนั้นท่านขยายความต่อไปในหมวดเจโตปริยานนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจผิดไปเป็นตัวบุคคลอื่นสัตว์อื่นคือเป็นเรื่องนอกตัวนอกตนท่านก็บอกว่าเจโตปริยานนั้นคือจะต้องรู้สัตราคะสะโทสะสะโมหะรู้จักปีตราคะวีรู้สะราคะว่าสะราคะรู้จักสะโทสะว่าสะโทสะรู้จักสะโมหะว่าสะโมหะรู้ลักษณะรู้ว่าวีตราคะก็คือวีตราคะรู้จักวีตโมหะโมหะวีตโทสะก็วีตโทสะวีตโมหะก็วีตโมหะรู้จักสังคิตังก็คือสังคิตังว่าเป็นสังคิตังรู้จักวิคิตังว่าเป็นวิคิตังจิตตังอย่างนี้เป็นต้นท่านก็บอกไปจนกระทั่งหมดเจโตปริยาน16นั่นแหละจนถึงวิมุตติว่าเป็นวิมุตติอวิมุตติเป็นอวิมุตติท่านก็ไม่ได้บอกไปบอกว่าสัตว์คนตัวอื่นชื่ออื่นตัวอื่นที่ไหนเพราะฉะนั้นไอ้ที่อธิบายว่าสัตว์อื่นนี่เป็นสัตว์ที่หมายถึงนามธรรมสัตว์เปรตสัตว์อบายสัตว์เทวดาพรหมสัตว์อะไรพวกนี้หรือบุคคลอื่นก็เป็นบุคคลที่เป็นอริยบุคคลเป็นกัลยาณบุคคลเป็นปุถุบุคคลนี่มันก็ต่างกันมันคนที่อื่นหรือปรแปลว่าอื่นหรือต่างจากต่างหากคนละอันคนอื่นๆคนละอันกันคนละอย่างกันหมายถึงนามธรรมหมายถึงลักษณะอย่างนั้นไม่ได้เป็นหมายถึงอื่นเลยหมายถึงจิตเท่านั้นไม่ได้เป็นหมายถึงตัวตนบุคคลมันก็แปลออกไปนอกตัวนอกตนแปลออกไปเป็นอะไรก็เลยแปลเป็นไปรู้ใจสัตว์อื่นนะไปรู้ใจสัตว์อื่นทั้งที่ท่านบอกแล้วว่า ท่านไม่เอาอาเทศนาปาฏิหาริย์ประเทศรู้จักใจสัตว์อื่นไม่เอาแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่แหละเป็นสามัญผลนี่แหละเป็นธรรมะที่จะพาให้เป็นสมณะพาให้เป็นอริยบุคคลเจโตปริยาน16นี่เราจะพาให้เป็นอริยบุคคลก็เจโตปริยาน16ไปเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์เสร็จแล้วก็บอกว่าไม่เอาอัตตยามิหรายามิชิกุฉามิท่านก็ว่าท่านเกลียดชังท่านเบื่อหน่ายท่านระอาไอเทศนาปาฏิหาริย์นั่นมันคานแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะเอามาจับจัดกันยังไงอันหนึ่งท่านไม่เอาท่านเบื่อท่านเกลียดท่านชังท่านนายท่านไม่ต้องการอีกอันหนึ่งบอกนี่แหละเป็นคุณวิเศษที่จะพาบรรลุอริยะบรรลุเป็นอรหันต์เลยทีเดียวบรรลุเป็นสมณะสามัญผลมันคนละเรื่องกันเลยนะเพราะความคิดความเข้าใจสับสนนี่แหละความตื้นของผู้ที่ไม่รู้เรื่องก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็สิ่งเหล่านี้ก็ไร้ผลไร้ประโยชน์ก็ไม่มีใครได้ผลไม่ได้มีใครได้ประโยชน์เพราะเข้าใจไม่ได้นอกจากเข้าใจไม่ได้แล้วเข้าใจผิดอีกต่างหากเข้าใจผิดไปคนละเรื่องเลยมันก็ไปออกนอกเรื่องเลยพอเข้าใจผิดก็ยิ่งไปใหญ่เลยไปได้ผลผิดเป็นมิจฉาผลไปได้ผลผิดเป็นมิจฉาผลไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้พระที่มีวิชาหรือว่ามีอภิญญาหรือว่ามีความเก่งเดี๋ยวนี้เราเห็นสิในวงการของพุทธพระเก่งๆก็นั่นแหละนะทำอะไรต่ออะไรไปเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นรู้จักใจคนอย่างรู้อะไรต่ออะไรไปไม่ได้เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ได้เป็นสามัญผลไม่ได้เป็นสมณะไปนะนี่ก็ขออธิบายแทรกเอาไว้เห็นว่าประเด็นของความเข้าใจผิดพวกนี้มันมีมานานแล้วก็จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนั่นสำหรับอิทธิสำหรับผู้มีอิทธิปฏิหารในตนจริงพระพุทธองค์ทรงห้ามทุกกรณีหากอวดก็อาบัติทุกกฎแต่ถ้าใครไม่มีปาฏิหารนั้นในตนจริงแม้จะเป็นปาฏิหารแบบโลกียะอันได้แก่อิทธิปฏิหารกับอเทศนาปาฏิหารนี่แหละถ้าขืนอวดคืออิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์นี่ก็เป็นนัยยะที่เป็นพุทธนัยยะแบบพุทธเลยก็มีนะอาตมาก็ได้อธิบายอยู่นะอ้าวเดี๋ยวอาจจะอธิบายก็ได้ไปๆเรื่อยๆก่อนนะนี่อาตมาถึงแยกว่าอิทธิปาฏิหาริย์แบบโลกียะอันได้แก่อิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์นี่แหละถ้าขืนอวดก็อาบัติปาราชิกกันทีเดียวหรือแม้จะเป็นปาฏิหาริย์แบบโลกุตระเนี่ยแม้แต่อิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์ได้จะเป็นแบบโลกุตระก็ได้อันได้แก่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ด้วยเอาตอนนี้ไม่ได้หมายเอาอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้หมายเอาอเทศนาปาฏิหาริย์แบบโลกุตระหรือแบบพุทธอันนี้หมายถึงแยกอิทธิปาฏิหาริย์กับอเทศนาปาฏิหาริย์แบบโลกีส่วนปาฏิหาริย์แบบโลกุตระนั้นได้แก่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ด้วยหากไม่มีในตนจริงขืนอวดแก่ใครๆก็อาบัติปาราชิกเหมือนกันสรุปแรกก็คือปฏิหาริย์3เนี่ยถ้าไม่มีในตนจริงไปอวดโดยเฉพาะตัวเองอวดว่าตัวเองทำได้แต่ทำไม่ได้จริงก็ปาราชิกสรุปแล้วผู้มีอิทธิปฏิหาริย์และอเทศนาปฏิหาริย์แม้จะมีในตนหรือไม่มีในตนก็อวดไม่ได้ทั้งนั้นไม่อาบัติทุกกฎก็อาบัติปาราชิกส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นถ้ามีในตนจริงพระพุทธเจ้าให้อวดได้ถึงกับใช้คำว่าให้อวดอย่างบรรลือสีหนาฏคือประกาศให้ดังประดุจราชสีร้องก้องป่าปานนั้นทีเดียวนะทีนี้ก็มาพูดถึงบรรลือสีหนาฏกันเรื่องอวดอุตริมนุสธรรมที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือเป็นคุณวิเศษที่เป็นการบรรลุกุศลธรรมของพุทธโดยตรงนี้ยังมีความเข้าใจสับสนกันอยู่ในหมู่ชาวพุทธว่าอวดอุตริมนุสธรรมที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นก็อวดไม่ได้แสดงไม่ได้ทุกกรณีเหมือนกับอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์อันนี้เข้าใจเดี๋ยวนี้เนี่ยในวงการศาสนาพุทธเนี่ยถือว่าปาฏิหาริย์3เนี่ยอวดไม่ได้สักอย่างอวดไม่ได้เลยอวดอันนี้เขาก็หมายถึงว่าอวดว่าตัวเองเป็นตัวเองมีแต่แสดงธรรมน่ะแสดงได้คนไม่มีอุตริมนุสธรรมในตนก็แสดงได้แสดงธรรมให้มันถูกต้องตามพระ คำสอนของพระพุทธเจ้ากันแล้วกันนั่นอันนั้นแสดงได้แต่อวดนี่หมายความว่าเอาตัวเองนี่ออกไปอวดว่าตัวเองเป็นตัวเองมีอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิหารทั้งสามนี่อวดไม่ได้เลยนะในวงการพุทธทั่วไปเข้าใจไว้อย่างนั้นซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเพราะคุณวิเศษคืออุตริมนุสธรรมที่เป็นอนุสาสนีปฏิหารนั้นพระพุทธเจ้าให้อวดให้แสดงอย่างยิ่งทีเดียวนะอาตมาเน้นคำว่าให้อวดให้แสดงอย่างยิ่งทีเดียวแม้แต่ในพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ154เล่ม21ข้อ241ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าให้อวดได้และคำตรัสก็ชี้บ่งว่าให้อวดอย่างบรรลือสีหนาถลองอ่านคำตรัสดีๆนะอ่านคำตรัสนี้โคตรมาจากในพระไตรปิฎกดูกระปิสุทธ์ทั้งหลายพวกเธอจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้ด้วยประการชนีทีเดียวนี่เน้นเป็นตัวดำเลยเธอพวกเธอจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้ด้วยประการชนีทีเดียวดูกระภิกษุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่พวกปริพาชกอัญญเดรถีในโลกนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าอะไรเป็นความมั่นใจของพวกท่านอะไรเป็นกำลังของพวกท่านพวกท่านเห็นในตนด้วยประการไรเห็นในตนด้วยประการไรอาตมาเน้นคำว่าในตนพวกท่านเห็นในตนด้วยประการไรจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะมีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองมีในศาสนานี้สมณะที่สามมีในพระศาสนานี้สมณะที่สี่มีในพระศาสนานี้ลัทธิอื่นของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากพระสมณะผู้รู้ทั่วถึงดูกระภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญเดรถีผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าวตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำสี่ประการอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วมีอยู่ที่พวกเราเห็นธรรมเหล่านี้ในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะคือพระอริยะนะสมณะนี่หมายถึงพระอริยะนะอย่าเข้าใจผิดสมณะนี่คือโสดาไปขึ้นไปสมณะที่1สมณะที่2ที่3ที่4เนี่ยโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์สมณะมีในพระศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่2มีในพระศาสนานี้สมณะที่3มีในพระศาสนานี้สมณะที่4ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าเอ๊ะตรงนี้มันจะตกลงไปว่ามีในศาสนานี้หรือเปล่าสมณะที่4มันไม่มีคำว่ามีในศาสนามีในพระศาสนานี้เหมือนกับ2 3 4เหมือนกัน1 2 3ฮะมันน่าจะตกเนาะมันไม่น่าจะทิ้งไว้ตรงนี้อ่ะมันน่าจะตกมีในพระศาสนานี้มีป่ะในฉบับแก้ไขมีไหมสมณะที่สี่อะสมณะที่สี่มีในพระศาสนานี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากพระสมณะผู้รู้ทั่วถึงทำสี่ประการเป็นไนสี่ประการคือความเลื่อมใสในพระศาสดาของพวกเรามีอยู่ความเลื่อมใสในพระธรรมมีอยู่ความกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมีอยู่ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่น่ารักน่าพอใจมีอยู่ดังนี้เป็นต้นนะเมื่ออ่านความในนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นการยืนยันนะเป็นการยืนยันในตนเป็นการยืนยันในตนนะและก็เราก็เห็นรู้ธรรมนะเห็นธรรมนั้นในตนด้วยในนี้นะที่อาตมาเน้นตัวดำใหญ่เลยข้างล่างนี่เห็นไหมพวกเราเห็นธรรมเหล่านี้ในตนจึงกล่าวอย่างนี้จึงกล่าวอย่างนี้แสดงว่าอวดชัดๆอวดของตนในตนของเราที่มีอย่างนี้เห็นอย่างนี้จึงกล่าวว่าพวกเราเห็นธรรมรู้ธรรมว่าเป็นสมณะคือเป็นพระโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์นั่นแหละแล้วก็ย้ำยืนยันก็ท้ายว่าสิ่งนี้มีอยู่มีจริงๆนะเน้นว่าปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้านี่แหละนะ นั่นย่อมหมายความว่าให้ประกาศบรรลือสิงหนาฏในสิ่งที่ตนเป็นเด็ดเป็นได้มีได้ซึ่งได้ประพฤติพิสูจน์กันแล้วว่าผลธรรมของพุทธศาสนามีอยู่จึงอวดสิ่งที่มีอยู่นั้นๆกันโดยชอบยิ่งในโลหิตจสูตรพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ351ถึง364ยิ่งชัดเจนว่าหากผู้ใดบรรลุกุศลธรรมครั้นบรรลุแล้วมีความเห็นว่าไม่ควรบอกผู้อื่นบรรลุแล้วก็มีความเห็นว่าไม่ควรบอกผู้อื่นอันนี้ยิ่งชัดนะโลหิตจสูตรนี่ยิ่งชัดเพราะว่าบรรลุธรรมแล้วเนี่ยบรรลุกุศลธรรมคือบรรลุธรรมแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่ควรบอกผู้อื่นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้นั้นมีความเห็นลามกเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งความบางตอนจากพระสูตรนี้มีว่าดูกรโลหิตจักผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้ควรบรรลุกุศลธรรมครั้นบรรลุแล้วไม่ควรบอกผู้อื่นนะเพราะผู้อื่นจักทำอะไรให้แก่ผู้อื่นได้ผู้ที่กล่าวอย่างนี้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่กุลบุตรผู้ที่ได้อาศัยพระธรรมวินัยอันตถาคตแสดงได้อันตถาคตแสดงให้แล้วจึงบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเห็นป่านนี้คือทำให้แจ้งโสดาปัตติผลบ้างสกิทาคามีผลบ้างอนาคามีผลบ้างอรหัตตผลบ้างเมื่อทำอันตรายย่อมชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ต่อเมื่อไม่หวังประโยชน์ต่อย่อมชื่อว่าเข้าไปตั้งจิตเป็นศัตรูเมื่อเข้าไปตั้งจิตเป็นศัตรูแล้วย่อมชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิดูกระโลหิตจักผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีกติเป็นสองคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเผื่อว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำจริงตรัสสัจจะคนทุกวันนี้ก็กล่าวอยู่ว่ามีบรรลุธรรมแล้วก็อย่าไปบอกผู้อื่นไม่ควรบอกผู้อื่นคนนั้นนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่ามีกติสองเท่านั้นน่ะไม่ไปนรกก็ไปเป็นเดรัจฉานน่ากลัวนะน่ากลัวนะเอาว่าแม่ที่น่ากลัวคำสอนเนี่ยจะไปโทษไม่ได้หรอกเพราะว่าสอนกันมาอย่างนั้นไม่ว่าแม่ของคุณหรือไม่ว่าใครเข้าใจอย่างนี้มาเยอะในเมืองไทยผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ของพุทธก็พูดอย่างนี้ยืนยันอย่างนี้ในประเทศไทยขณะนี้ว่าไม่ควรกล่าวไม่ควรบอกผู้อื่นมีแถมด้วยนะท่านพุทธที่เป็นปราชญ์ในแถมวงเล็บไปด้วยไม่ใช่วงเล็บหรอกบอกกลงเขียนกลงเลยอาตมาเคยอ่านบอกผู้ใดอวดแสดงว่าผู้นั้นไม่มีผู้ที่มีเขาไม่อวดผู้ที่อวดคือผู้ไม่มีเนี่ยแถมไปอย่างนั้นเลยนี่เป็นความเห็นของส่วนตนท่านเป็นความเห็นของท่านเองนะผู้แสดงยิ่งผู้ใดแสดงคือผู้ไม่มีถ้าผู้มีเขาไม่อวดเพราะว่าผู้มีจะต้องเชื่อตามนั้นหรือผู้มีจะต้องมีภูมิท่านคิดอย่างนั้นนะว่าผู้มีแล้วก็จะต้องคิดอย่างที่ตรงตามที่พุทธตมเตท่านท่านเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นคือต้องไม่แสดงไม่อวดนะไม่อวดไม่แสดงถ้าผู้ที่มีแต่ถ้าเป็นมีขอไปถ้าไม่มีแล้วไปอวดนั่นแสดงว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่เพราะนั้นพูดนั้นจะต้องไม่ใช่ต้องไม่มีผลต้องไม่ใช่ต้องไม่มีจึงไปอวดเพราะถ้าพูดที่มีจริงๆจะไม่อวดไม่อวดจริงๆเพราะท่านเชื่อว่าเป็นความถูกต้องอย่างนั้นเชื่อว่าพระพุทธเจ้าต้องสอนอย่างนั้นสอนความจริงเพราะถ้าใครไปขัดความจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องผิดเพราะท่านก็เอาเหตุผลนี้ตรรกศาสตร์อันนี้มาตีความของท่านอธิบายว่าผู้ที่อวดคือผู้ไม่มีผู้ที่มีจะไม่อวดท่านก็มาขยายความอย่างนี้ซึ่งมันก็ข้านแย้งหลักฐานก็ในพระไตรปิฎกมีอยู่เลยตัวอย่างหลักฐานที่พระสาวกทั้งหลายท่านที่ท่านบรรลุท่านก็อวดของท่านทั้งเยอะทั้งแยะต้องมีบางมีเท่าไหร่แล้วมันไม่จริงยังไงอ่ะมันไม่มียังไงว่าถ้าอวดต้นโทแล้วก็ยอมรับกันว่ามีอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั่นก็อย่างนี้คนไทยไม่ชอบคนอวดดี ฮ ใครดีๆเลิกวนไม่ได้นะเขาเกลียดนะ เพราะงั้นถึงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมากและอาตมาก็เห็นว่ามันเป็นความเสื่อมมากตรงที่ว่าของดีที่ยากด้วยของดีที่รู้ได้ยากลึกซึ้งละเอียดแล้วยิ่งไม่บอกกันใครมีก็ไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมากและอาตมาก็เห็นว่ามันเป็นความเสื่อมมากตรงที่ว่าของดีที่ยากด้วยของดีที่รู้ได้ยากลึกซึ้งละเอียดแล้วยิ่งไม่บอกกันใครมีก็ไม่รู้ให้เดาเอาเองเดาผิดเดาถูกเดาไปหาใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าบุคคลไหนเป็นบุคคลไหนไม่เป็นงงไม่หมดเลยฟั่นเฟือสิก็มันเดาอะใช่ไหมต่างคนต่างเดาแล้วดีไม่ดีเอาอิทธิปาฏิหาริย์เอาเทศนาปาฏิหาริย์เอาปาฏิหาริย์อะไรมาปนกันเละหมดเลยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยตกลงเลยอรหันต์เป็นอะไรกันแน่อรหันต์เป็นยังไงกันแน่ทุกวันนี้ก็เลยฟั่นเฟือก็เข้าใจว่าอรหันต์จะต้องมีฤทธิ์ทางอิทธิปาฏิหาริย์ทางอเทศนาปาฏิหาริย์กับมันสอดคล้องกับกิเลสมันต้องการมันชอบไอ้มันละกิเลสจริงๆโดยตรงมันย้อนแยงมันก็เลยไม่ชอบมันไม่ชอบมันก็บอกเออถึงจะเป็นก็ไม่เอามันจืดๆจืดๆมันไม่เห็นเด่นเห็นดงอะไรเลยดีไม่ดีแล้วมันแม่ละมาทิ้งมาวางมาปล่อยมาไม่เอามาอะไรอีกว้าไม่เอาเอาไอ้ที่นี่แหละอิทธิปาฏิหาริย์เคาะหูเคาะหัวรวยถีบมั่งรวยอะไรมั่งดีมาบ้วนน้ำลายใส่ถุยใส่มั่งรวยอะไรไปงี้บ้ากันใหญ่เลยดูแล้วมันสมเพชเลยศาสนามันจริงไหมที่อาตมาว่าเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปเลยเห็นไหมล่ะนี่แหละคือความไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ลากจูงให้ศาสนามันเสื่อมไปมันก็เลยเป็นไปไม่รอดอาตมาก็ว่าอาตมานี่จริงอาตมาก็ว่าอาตมาจริงกับศาสนานี้พิสูจน์มา30กว่าปีมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเอาธรรมะที่อาตมาเข้าใจว่าถูกต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเอามาประกาศเอามาบอกมายืนยันจนจะเป็นจะตายจนกระทั่งถูกเขาตัดสินเข้าคุกไปอูดีอยู่ได้อยู่นอกคุก2ปีถ้าไม่งั้นก็เข้าจริงๆนะนี่ก็เขาตัดสินให้ติดคุกแต่ว่าก็ดีได้อยู่นอกคุก2ปีติดคุกอย่างอยู่นอกคุก2ปีมาเขาก็เอาจะอย่างนั้นจนกระทั่งเขาถือว่าเราผิดเราไม่ถูกต้องจนขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็ประเด็นนั้นนะที่เขาถืออาตมาเขาถือว่าอาตมาอวดอุตริวิธรรมที่ไม่มีติดตนไม่จริงเขาว่าอาตมาอวดนั่นแต่เขาไม่กล้าเถียงไม่กล้าแย้งไม่เอาประเด็นนี้มาพูดก็ไปเอากฎหมายอะไรที่มันออกมาเขามีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจในเรื่องนั้นเอามาเล่นงานอาตมาแท้จริงเขาก็มองเพ่งว่าอาตมามันไม่ใช่พูดสอนผิดนะสอนผิดและก็ไอ้ที่ผิดในตัวที่เขาคันหัวใจมากก็คืออวดอุตริมสุธรรมเนี่ยมันยังมาเป็นอริยะมาเป็นอรหันต์มาประกาศอริยคุณมาประกาศอุตริมนุสธรรมได้ยังไงมันต้องให้โน่นหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้นี่ลงในหนังสือเดี๋ยวนี้นี่ในหนังสือรายวันก็ตามในหนังสือเล่มๆก็ตามอุ้ยอริยะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะไปอ่านเลยใครอ่านมั่งยกมือที่มีไหมในหนังสืออ่ะในหนังสือนะหลวงพ่ออะไรแต่อะไรอริยะอะไรเนี่ยมีมั้งไหมทำไมน้อยคนน่ะเคยอ่านเดี๋ยวนี้รู้แล้วเลยไม่เสียสตังค์ไปซื้อมาอ่านใช่ไหมหรือว่าไม่ซื้อเห็นแล้วก็เลยไม่อยากอ่านนั่นแหละในรวันก็ได้หนังสือรายวันก็ยังมีนะหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่มีฤทธิ์มีเดชเต็มๆอยู่บนนั้นโอ้โหนี่น่านับถือพระวิปัสสนาพระวิปัสสนาจารย์พระอาจารย์ที่เกจิอาจารย์เชี่ยวอะไรเนี่ยในหนังสือพิมพ์รายวันนี่จะต้องแถมอยู่เกือบทุกเล่มอ่ะมีแถมอยู่ข้างหน้าหลังๆนั่นน่ะขายพระเครื่องขายอะไรต่ออะไรขายลูกตะกรุดตะกรุดขายจิ้งจกตุ๊กแกอะไรขายปะพึดนั่นน่ะอยู่ในนั้นน่ะมีเยอะแยะไปทุกวันนี้ก็ยังคลมๆอยู่นั่นน่ะโชว์อวดแสดงแล้วก็จะบอกนับถือกันนี่คือความฟั่นเฟือของศาสนาอาตมาก็บอกกันนั่นมันฉิบหายแล้วพุทธศาสนาน่ะผิดเพี้ยนกันแล้วก็ทำกันอยู่คลมไม่มีปัญหาไม่มีความผิดพลาดไม่มีเถระสมาคมผู้มีหน้าที่ไม่ตรวจไม่ดูไม่แลตรวจแต่ว่าไอ้นี่ถูกไอ้อย่างนี้ผิดไอ้อย่างนี้ผิดไอ้อย่างนั้นถูกปล่อยให้ทำปล่อยให้โฆษณาปล่อยให้สำแดงไปเลยไม่มีการหยุดไม่มีหยุดเขายังไม่ท้วงไม่ติงเขาไม่มีอะไรไม่ว่าเลยไปเลยนี่นะคือความสมเพชเวทนาคือน่าสงสารศาสนาพุทธเพราะงั้น30กว่าปีมานี่อาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาเข้าใจอย่างนี้แล้วเชื่อว่าถูกแล้วเอามาบอกพวกคุณพาทำศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างนี้บรรลุแล้วเป็นอย่างนี้ พุทธฌานพุทธฌานสี่เป็นอย่างนี้อรูปฌานเป็นอย่างนี้สัญญาไว้ที่จะได้โรดเป็นอย่างนี้บรรลุมรรคผลบรรลุวิชา8วิชา9เป็นอย่างนี้เพราะงั้นพวกเราต้องมาช่วยกันพิสูจน์พิสูจน์เพื่อเอาความเป็นพุทธถ้าคุณเชื่อว่าที่อาตมาสอนนี่ถูกเอาความเป็นพุทธที่ถูกต้องคืนมาเพื่อยืนยันว่าปฏิบัติธรรมะของพุทธแล้วเราจะเป็นคนชนิดนี้เป็นคนมีความโลภลดความโกรธลดความหลงลดแล้วก็ลดแล้วจะมีชีวิตดำเนินอย่างนี้มันโลภลดแล้วมันก็มาอยู่กันอย่างนี้นะไม่หวงไม่แหนมาสร้างให้มากๆมากๆแล้วก็ไม่เอาให้สร้างมากๆแล้วก็ให้อย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยไม่ต้องสะสมไม่ต้องกอบโกยก็อยู่ได้เบิกบานได้เลยและอาตมายังมั่นใจว่าพวกเราจะอายุยืนยังมั่นใจว่าพวกเราจะอายุยืนเพราะฉะนั้นจะดูซิว่ากลุ่มชาวอโศกนี่แหละจะมีอายุยืนแม่อาตมาก็ถึงว่าอยากจะอยู่สัก120พออยู่120แล้วพวกเราก็จะมี100อยากจะรู้ว่าเขาหากันในประเทศนี่มีคนอายุ100เท่าไหร่อยู่ที่ไหนบ้างอะไรมั้ยเอาแล้วเขาก็มีอายุยืนก็เพราะธรรมชาติของเขาเท่านั้นเองบางคนแล้วไปดูสิคนที่อายุยืนเป็น100นี่ส่วนมากนะกินไม่ค่อยกินหรอกเนื้อสัตว์แล้วก็อยู่อย่างไม่ค่อยไม่ได้วุ่นวายกินใช้อะไรเหมือนอย่างคนโลกข้างนอกเขาอะไรเขาคนกินกระเม็ดกระแหม่กินน้อยๆใช้น้อยๆทำงานทำการขยันใจเบิกบานร่าเริงอะไรต่างๆพวกนี้แหละพวกที่มีอารมณ์หรือมีลักษณะค่อนมาหาทางธรรมะใช่ไหมเพราะพวกเราก็มาเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยอาตมามั่นใจว่าพวกเรานี่จะอายุยืนจะอายุยืนนะเพราะจะถึงว่าอาตมาก็อยากจะอายุยืนดูเพราะจะได้ดูพวกเราไปด้วยนะพวกเราก็จะได้พิสูจน์ความจริงนี้ไหมหรือไม่อีกอย่างนึงก็อยากจะพิสูจน์ธรรมะจริงๆว่าอาตมาเข้าใจผิดจริงๆนะหรืออยากจะพิสูจน์แม่มาว่าเราผิดจริงๆเลยมาว่าเราไม่ถูกต้องจริงๆเลย ยืนอยู่ท่านอยู่ที่พ่อท่านเป็นตัวอย่างถ้าพ่อยืนลูกก็ยืน ถ้าอาตมาไม่ยืนมันก็เป็นได้พวกคุณจะมาเอาอย่างทำไมเล่าว่ายืนก็แล้วกันอาตมาไม่ยืนก็เอายืนอาราธนากันได้โดยปากก็ว่ากันไปนะแต่200อ่ะมันจะไม่มากไปเลย200แน่200เดียวนะเอาละอาตมาว่าที่มานั่งฟังในที่นี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มั่นใจแล้วนะเชื่อว่าอย่างที่อาตมาพาทำอย่างที่อาตมามาบรรยายมาประกาศนี่แหละถูกแล้วพวกเราก็เอาไปปฏิบัติประพฤติกันได้มากบ้างน้อยบ้างมาถึงวันนี้มันเป็นชาวพุทธบริษัทแล้วอาตมาว่าเป็นพุทธบริษัทมีคนที่เรียกได้ว่าอุบาสกอุบาสิกาคือเป็นคนของเราพุทธบริษัทคืออุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ภิกษุภิกษุณีนี่ก็คือสมณะอุบาสกอุบาสิกาก็คือสมณะได้เป็นสมณะโดยธรรมถ้าผู้ใดบรรลุโสดาบันก็เป็นคนของเราของพระพุทธเจ้าในพุทธบริษัท4นอกนั้นก็เป็นแต่เพียงอยากเป็นอยากจะเป็นพุทธบริษัทไปเอาชื่อมาเรียกตัวเองเป็นพุทธเท่านั้นเองแต่ความจริงโดยลักษณะธรรมที่แท้จิตวิญญาณกายวาจาใจโดยเฉพาะจิตได้พัฒนาขึ้นมาบรรลุธรรมเข้ากระแสแล้วหรือยังเป็นโสดาบันขึ้นไปแล้วหรือยังถ้ายังมันก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัทแท้ไม่ใช่เอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆซึ่งอัฏฐปุริสปุคราหรือจัตตาริปุริสอัฏฐปุริสปุคราก็ไม่ใช่ทั้งนั้นใช่ไหมเพราะต้องเป็นผู้ที่มีบรรลุธรรมโสดาขึ้นไปโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลขึ้นไปเป็นอย่างต่ำแล้วจนถึงอรหันต์อันนั้นคือพุทธบริษัทจริงๆแล้วบริษัทพุทธเนี่ยจะมีอย่างไรโปรดติดตามดูอย่ากระพริบตาอยู่ที่ไหนพุทธบริษัทอยู่ที่ไหนเพราะเมื่อพุทธบริษัทอยู่จะเป็นอย่างไรอาตมาว่าพุทธบริษัทอยู่จะมีลักษณะอิสระเสรีภาพพราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพจะเป็นอย่างนี้จะมีอิสระเสรีอิสระเสรีจากกิเลสเลยไม่ใช่อิสระเสรีอิสระเสรีคือไม่ตามใจตนเองไม่ให้ไม่เป็นทาสตัวเองไม่เป็นทาสใจตัวเองนะแต่มีปัญญารู้อย่างสมัครใจ เอาอะไรที่มันดีมันถูกมันควรไม่ไปทำสิ่งร้ายไม่ไปสมัครในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอิสระเสรีหมดความเป็นทาสที่ลึกซึ้งมากคือหมดความเป็นทาสกิเลสตัวเองหมดความเป็นทาสแม้แต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นผู้บรรลุจึงเป็นอรหันต์นั่นก็คืออยู่กับหมู่อยู่กับบริษัทอยู่กับพุทธบริษัทอยู่กับหมู่คนดีผู้ที่เป็นอรหันต์หรือเป็นอริยะสูงๆแล้วไม่ไปอยู่หรอกกับหมู่คนชั่วไม่อยู่หรอกในบริษัทที่ชั่วจะอยู่กับบริษัทที่ดีแม้ว่าจะไปอยู่หมู่ชั่วก็ไปช่วยเขาก็ไปช่วยชั่วครั้งชั่วคราวจะฝังรกรากหรือว่าจะอยู่กับมวลมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไม่อยู่หรอกก็จะอยู่กับหมู่เนี้ยจะเป็นพุทธบริษัทแท้เพราะเมื่ออยู่กับพุทธบริษัทด้วยกันแล้วมันก็จะเกิดการดำเนินชีวิตเกิดวัฒนธรรมเกิดความจริงก็หมดละจะเป็นศาสตร์อะไรก็แล้วแต่รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์มันก็จะเกิดของมันอยู่ในสังคมกลุ่มหมู่คนพวกนี้แบบพุทธรัฐศาสตร์ก็แบบพุทธเศรษฐศาสตร์ก็ต้องแบบพุทธเพราะชาวพุทธนี่พวกพุทธบริษัทนี่ใช่ไหมเพราะเป็นพุทธที่ได้เนื้อหามาเป็นพุทธจะไม่เรียกพุทธก็ได้นะจะเรียกอะไรก็ได้นะแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างที่ลดโลภโกรธหลงนี่แหละนะถ้ามันมีความจริงว่าคนบริษัทนี้คนพันคนหมื่นคนแสนคนเนี่ยที่อยู่กันอย่างมีการอยู่รวมกันประสานกันทำงานร่วมกันมีพฤติกรรมอยู่กินร่วมกันอะไรอย่างที่อาตมาพาเป็นมาเนี่ยเป็นชุมชนเป็นสังคมอยู่เงี้ยอยู่ไปก็พัฒนากันไปแล้วก็อะไรดีอะไรไม่ดีเราก็มาคิดกันมาประชุมกันมาวิจัยกันเลิกอะไรดีเราก็ทำอยู่อย่างนี้แบบดำเนินชีวิตไปอย่างนี้แหละพุทธบริษัทเนี่ยนี่ก็แค่ไม่กี่ปีไม่อยากได้ถึงร้อยปีเร็วๆจะดูสิว่าเนี่ยชาวพวกที่มีหลักวิชาทฤษฎีอย่างเนี้ยเข้าใจทฤษฎีอย่างนี้เอามาใช้มาปฏิบัติกับชีวิตเนี่ยแค่20-30ปีอาตมาก็เห็นรูปอย่างนี้แล้วรูปอย่างนี้อยู่กันยังไงอยู่กันอย่างไม่มีอาชญากรรมนะอาชญากรรมอย่างข้างนอกเขามีไม่มีเลยพวกเราอะไรไม่อะไรรูปธรรมชัดๆมันไม่มีอบายมุขแล้วมันก็อยู่กันได้มันไม่เห็นตายมันไม่เห็นหน้าเศร้าหน้ามองเพราะว่าจะต้องดิ้นรนไปหาอบายมุขนะมันไม่มีกิเลสกามกันอย่างจัดจ้านมันก็อยู่กันไปมันก็ไม่ได้หลงสวยหลงงามหลงอร่อยหลงอะไรอะไรมากมายกามคุณ5เอ๊ะมันก็อยู่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมาว่าเด็กว่าเล็กก็เอาจะมีคนลิ้มๆเลียๆแอบๆเล็กๆน้อยๆบ้างก็มันก็ไม่ได้ดูจัดจ้านอะไรมันก็อยู่กันดูดีแล้วมันก็จะเป็นวัฒนธรรมมันจะเป็นสัจจะของพฤติกรรมของมนุษย์นะแล้วก็ทำมาหากินเลี้ยงตนเองไปมีสัมมาอาชีวะมีสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะอะไรไปตามหลักที่พุทธเจ้าท่านวางหลักไว้มันก็จะค่อยๆปรับตัวมาเรื่อยๆมันมาถึงวันนี้อาตมาว่ามันดีขึ้นมันกว้างขึ้นมันเนียนในขึ้นแต่แน่นอนมันมีเออร์เรอร์เพิ่มขึ้นมาที่อาตมาหยิบมาย้ำเนี่ยเพิ่มมาย้ำยืนยันให้เห็นว่าแนวทางการปฏิบัติทฤษฎีการปฏิบัติเท่าที่อาตมาเข้าใจแล้วก็เอามาพูดอธิบายหลายในมากมายหลายเหลี่ยมเอาหลักฐานในพระไตรปิฎกหยิบออกมาหัวข้อนั้นเรื่องนี้เอามาอธิบายจากหยาบกลางละเอียดอธิบายสู่ฟังแล้วพวกเราก็เอามาปฏิบัติกันจนมาถึงวันนี้20-30ปีนี้มันเกิดเป็นรูปร่างเป็นสังคมจนกระทั่งมีผลมีกระแสออกไปสู่ข้างนอกแล้วบอกพวกนี้เนี่ยเป็นสังคมที่เอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังเอ๊ะทำไมคนอื่นไม่เอาจริงเอาจังบอกสังคมกลุ่มชาวอโศกเนี่ยก็ไม่ได้ลดกิเลสเหรอผู้นำก็ยังอะไรผู้นำไม่มีก็ท่อตำแหน่งองค์ใหญ่อาตมาเยอะแยะเลยว่าผู้นำเขาไม่มีได้ไงมีเพราะในลักษณะที่อาตมาหยิบอะไรต่างๆนานามาอธิบายมายืนยันเนี่ยเพื่อให้เราพวกเราได้ฟังเป็นข้อมูลเพิ่มเติมคุณจะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นหรือคุณจะรู้สึกว่ามันมีอะไรมาประกอบทำให้รู้สึกว่าเออเป็นความเห็นอะไรหรือเปล่าอาตมาไม่ได้มาโฆษณาไม่ได้มาหาเสียงให้ศาสนาเท่านั้นแต่อาตมาว่าอาตมาทำงานเมื่อทำงานแล้วมันเป็นอย่างไรอาตมาก็หยิบอันนั้นมายืนยันมาชี้มาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนี้เราก็ทำของเราไปเรื่อย เพราะฉะนั้นผลมันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ขอบอกว่าตอนนี้ซึ่งอาตมาย้ำบ่อยเหลือเกินตอนนี้จนกระทั่งหน้าเบื่อพูดย้ำซ้ำซากว่าตอนนี้นี่กระแสข้างนอกเขาชักมีผู้เข้าใจขึ้นบ้างมีผู้เข้าใจขึ้นบ้างแล้วไม่ได้เหมือนก่อนแล้วนะก่อนนี้นี่เขาเล่นงานจริงๆเขาเชื่อทางกระแสหลักเชื่อทางผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นหลักของทางศาสนาที่เขาเชื่อจริงๆเชื่อกัน 100% เลยนะเชื่อกันชัดๆเลยแล้วก็ร่วมตีร่วมทำร้ายเราแต่มันผ่านวันผ่านเวลามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมายืนหยัดยืนยันมาพยายามให้ไม่ล้มตีขึ้นก็ไม่ล้มตีก็ไม่ล้มตีก็ไม่ล้มยืนหยัดยืนยันตีก็พยายามไม่ล้มมาจนถึงวันนี้แล้วก็ภาคเพียรทำต่อทำให้บารมีมันเกิดผลเกิดความจริงขึ้นมาจนมาถึงวันนี้แล้วอาตมาไม่อยากหลงตัวเองไม่อยากหลงตัวเองคือเขาว่าตอนนี้นี่สังคมมันจะล้มเหลวแล้วไอ้ที่จะไม่ล้มนี่คืออโศกกระแสว่าเงี้ยนะจริงไหมเขาว่าไงนะกระแสเขาว่ามานะเขาว่าพวกอโศกนี่แหละพวกนี้แน่นกลุ่มแน่นแข็งแรงแล้วก็จะนำพากระแสพัฒนาให้รากหญ้าให้คนพื้นฐานชาวไร่ชาวนาชาวสวนคนที่ทำมากินเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี่แหละจะนำพาต้องมาอย่างอโศกเป็นนี่แหละคนรากหญ้าคนเหล่านั้นมาเป็นอย่างนี้แล้วสังคมจะไปรอดนี่คือกระแสของสังคมที่เขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาแสดงออกมาให้เราสะท้อนมาให้เราฟังให้เราได้ยินมันเป็นอย่างนี้จริงไหมอย่างนี้อาตมาว่านี่อาตมาก็ไม่อยากหลงตัวแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะงั้นวันนี้อาตมาถึงบอกว่ากระแสมันอย่างนี้แล้วนะอย่านิ่งดูดายเรารีบต้องตั้งหลักตั้งลำต้องรวมตัวต้องผลิตต้องกระทำต้องมีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือกรรมันตะอาชีวะอันเป็นหลักของชีวิตคนเราจะเอาแต่พูดแต่คิดไม่ได้มันต้องมีกรรมันตะการงานกับอาชีวะต้องมีการงานมีอาชีพใช่ไหมจะเอาแต่พูดเอาแต่คิดเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวนี้สังคมมันจะไปหาแต่พูดแต่คิดจะเรียนจะสูงคนสูงก็คือคนพูดกับคนคิดเท่านั้นเองคนทำเขาไม่ยกย่องสรรเสริญอาตมากำลังมาให้สรรเสริญยกย่องให้มาเน้นถึงความภาคภูมิใจมายินดีในการติดดินในการเป็นรากหญ้าไม่ใช่ไปเอาแต่พูดแต่คิดมาเน้นกรรมันตะกับอาชีวะไม่ใช่เป็นเน้นสังกัปปะกับวาจาเดี๋ยวนี้คนนี้ปากดีหากินบริหารประเทศมีตำแหน่งใหญ่โตมีรายได้สูงสูงไม่ลงมากรรมันตะอาชีวะอะไรเท่าไหร่หรอกดูถูกด้วยเหยียดย้ำนะด้วยมันจะไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นเราก็มายืนยันนะมายืนยันเขาก็พอเข้าใจขึ้นมาแล้วนะแต่จะให้โลกนี้ไม่มีผู้คิดผู้พูดเท่านั้นไม่ได้หรอกผู้คิดผู้พูดก็มีนะอาตมาตอนนี้เรี่ยวแรงน้อยก็มาคิดมาพูดซะเยอะๆลงไปลุยด้วยน้อยนะพวกคนก็ทำแต่ก่อนนี่พอมีเรี่ยวมีแรงมากอาตมาก็ทำด้วยพูดด้วยคิดด้วยแล้วก็ลงมือทำด้วยคลุกด้วยแต่ก่อนนี้เอาละที่อาตมาหยิบมายืนยันมาย้ำก็เพื่อให้เห็นความจริงไอ้ที่เน้นไอ้ที่ย้ำอยู่เนี่ยเร่งรัดพวกเราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความจริงกระแสเข้ามาและเราก็ต้องพิสูจน์ความจริงว่าเมื่อกระแสเขาเข้ามาอย่างนี้เข้าใจเราอย่างนี้เราก็ต้องไปพิสูจน์ยืนยันความจริงให้ปรากฏจะต้องให้จริงให้ปรากฏว่าเรานี่เราจะเป็นพวกที่ติดดินเป็นพวกที่ทำกรรมันตะอาชีวะเราจะเป็นผู้ที่ยึดเราจะเป็นคนส่วนมากของแผ่นดินคนที่อยู่แล้วก็ขอให้หนักแน่นขอให้แข็งแรงขอให้มีสมรรถภาพสูงคนที่ยังไม่มาก็จงมาเพราะฉะนั้นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสที่ท่านบอกว่าผู้ยังไม่มีศีลออกขอไม่แม่ผู้ ตอนนี้เข้าใจชัดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้มีศีลยังไม่ได้มาก็จงมาแต่ก่อนนี้อาตมาเข้าใจทำไมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้มีศีลยังไม่มาก็จงมาทำไมถ้าไม่ตรัสว่าผู้ไม่มีศีลนั่นแหละต้องมาเพื่อที่จะได้มามีศีลจะได้มาเรียนรู้จะมาได้ฝึกหัดมาได้ปฏิบัติใช่ไหมเพิ่งเข้าใจตอนนี้เองว่าอ๋อเรียกร้องตอนนี้พวกเราที่มีศีลแล้วเนี่ยยังไม่ได้มามีบ้างแล้วมีศีลแล้วนี่มีศีลอันมีศีลคำเดียวนี่มันหมายทะลุถึงวิมุตตินะ ศีลคำเดียวนี่มันหมายถึงทิฏฐิวิมุตตินะไม่ใช่ศีลของคุณก็อยู่แค่นั้นน่ะศีลโดเดดีไม่ดีเป็นศีลแล้วประตุปทานไม่ใช่นะศีลนี่หมายถึงทะลุวิมุตตินะเพราะงั้นผู้ที่มีศีลศีลอันบริสุทธิ์ศีลอันเป็นอริยะศีลอันเป็นอริยะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลยังไม่ได้มาก็จงมาโอ้โหเพิ่งเข้าใจทะลุทำเป็นบุคคลตรัสกับพุทธเจ้าตอนนี้อาตมาจริงๆอาตมาข้องใจอยู่นานแล้วทำไมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้มีศีลจงมาที่ยังไม่ได้มาก็จงมาเถิดผู้มาก็ขอให้อยู่เป็นสุขอะไรเนี่ยท่านตรัสไว้ใครสะดุดตรงนี้ใครจำได้ไหมธรรมะไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในนั้นนะเอ๊ะทำไมบอกผู้มีศีลทำไมไม่บอกผู้ไม่มีศีลมาที่มาเยอะๆผู้ไม่มีศีลมาจะได้มามีศีลจะได้มาเรียนมาฝึกหัดมาปฏิบัติทำไมไปเรียกเอาคนมีศีลชัดตอนนี้นี่ถึงวาระแล้วเนี่ยผู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยร่องรอยอยู่ที่ไหนเจ้าไม่มีสารเนี่ยมันยังตุเรตตุเรย์เนี่ยชอบที่จะเที่ยวเขาต้องการรวมพลตอนนี้ชัดยิ่งขึ้นนะเนี่ยผู้มีศีลนะมันจะยังไม่มาจงมาเถิดส่วนผู้ที่มาผู้ที่มีศีลที่อยู่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นท่านบอกขอให้อยู่เป็นสุขท่านตรัสอย่างนั้นโอ้นั่นหมายความว่านะอาตมาอ่านที่เอาโค้ดออกมาจากคำตรัสพระเจ้าแล้วว่าโลหิตจะผู้ที่มิจฉาทิฏฐินั้นเรากล่าวว่ามีกติเป็นสองคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้ประโยชน์บรรลุธรรมจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเห็นมิจฉาทิฏฐิว่าไม่ควรบอกผู้อื่นก็เท่ากับว่าไม่คิดไม่หวังจะให้ประโยชน์ที่ตนได้นี้ต่อผู้อื่นคิดแต่จะใช้สอยผลประโยชน์ที่ตนได้นั้นแต่ผู้เดียวในเนื้อความของสูตรนี้เป็นอย่างนั้นหมดอาตมาไม่ได้โค้ดมาท่านบรรยายความนี้เหมือนกันว่าพูดว่านั้นไม่หวังประโยชน์ต่อผู้อื่นคิดแต่จะใช้สอยประโยชน์ที่ตนได้นั้นแต่ผู้เดียวเป็นคนใจดำและเห็นแก่ตัวโดยแท้พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เป็นคนทำอันตรายแก่ชนทั้งหลายด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่บอกผู้อื่นนี้นอกจากจะมิจฉาทิฏฐิแล้วเป็นคนทำอันตรายต่อผู้อื่นด้วยซ้ำและพระพุทธเจ้ายังตรัสต่ออีกว่าศาสดาหรืออาจารย์ที่ควรถูกตู่ท้วงในโลกมี3จำพวกในสูตรเนี่ยอรหิตสูตรในพุทธเจ้าท่านเลยว่าถึงครูบาอาจารย์ต่อไปเลยคือศาสดาทั้งหลายที่มีมิจฉาทิฏฐิแบบเนี้ยมิจฉาทิฏฐิบอกว่าได้ธรรมะบรรลุธรรมะหรือว่าได้ธรรมะได้กุศลแล้วได้กุศลธรรมแล้วไม่ควรบอกผู้อื่นเนี่ยผู้มีความคิดอย่างนี้เนี่ยท่านก็เลยบรรยายต่อไปอีกเลยว่าศาสดาหรือครูบาอาจารย์3จำพวกมีคืออย่างนี้จำพวกที่1คือผู้ที่ออกบวชแล้วไม่ได้บรรลุประโยชน์แห่งความเป็นสมณะเนี่ยวงเล็บเปิดสำนวนแปลต่อไปนี้จากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬานี่อาตมาโค้ดมาจากฉบับพระไตรปิฎกมหาจุฬาทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านในพระไตรปิฎกฉบับจุดมหาจุฬาเนี่ยเขาจะมีลูกน้ำเครื่องหมายคำพูดอันนี้ยะด้วยอาตมาก็เอามาลงมาด้วยนะเขามีเครื่องหมายคำพูดเปิดเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านแล้วพวกนี้ก็นอกเครื่องหมายคำพูดว่าสาวกของเขาจึงไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเขาสมควรถูกทักท้วงว่าท่านออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของท่านจึงไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อรู้และหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสอนเปรียบเหมือนบุรุษที่ประชิดตัวสตรีผู้กำลังถอยหนีหรือเปรียบเหมือนบุรุษสวมกอดสตรีที่หันหลังให้ข้ออุปมานี้ก็เช่นกันเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจากผู้สอนได้นี่อันที่หนึ่งจำพวกที่หนึ่งคือครูพวกที่หนึ่งหมายความว่าผู้นี้เนี่ยไม่ได้บรรลุประโยช นะผู้ออกบวชแล้วไม่ได้บรรลุประโยชน์แห่งความเป็นสมณะคือไม่ได้เป็นอริยะว่างั้นแต่ไม่ได้มีมรรคมีผลทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้สอนตามที่ตัวเองรู้แล้วเนี่ยมันเพื่อประโยชน์นะเพื่อความสุขแก่พวกท่านนะพอสอนแล้วสาวกของเขาก็ไม่เอาฐานนะไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้หลีกเลี่ยงเพื่อจะประพฤติไปหมดนี่คือศาสดาประเภทที่หนึ่งนะพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายนะเปรียบเทียบทำก็เหมือนกับไปอะไรตามท่านสมมุติว่าไปประชิดตัวสตรีที่กำลังถอยหนีไม่ได้อะไรไปประชิดตัวสตรีก็ถอยหนีเรื่อยหรือไปกอดผู้หญิงข้างหลังอะไรนี่ฟังดูเนี่ยนะเหมือนบุรุษสวมกอดสตรีที่หันหลังให้ก็เป็นคำเปรียบเทียบที่ถ้าเข้าใจก็มันก็ลึกซึ้งเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจก็แล้วไปจบนะคือศูนย์เปล่านะสรุปแล้วก็คือศูนย์เปล่าไม่มีอะไรจำพวกที่สองคือผู้ที่ออกบวชแล้วไม่ได้บรรลุประโยชน์แห่งความเป็นสมณะนะแล้วสำนวนแปลของมหาจุฬาเหมือนกันทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของเขาตั้งใจฟังอันนี้ตั้งนะอันแรกในศาสดาพวกแรกหรือครูพวกแรกเนี่ยสอนสาวกแล้วสาวกไม่ตั้งใจฟังอันที่สองนี่ตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะรู้และไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเขาสมควรถูกทักท้วงว่าท่านออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแต่กลับแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านสาวกของท่านก็ตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะรู้และไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสอนเปรียบเหมือนคนผู้ละเลยนาของตนเข้าใจนาของผู้อื่นว่าเป็นที่อันตนควรบำรุงข้ออุปมานี้ก็เช่นกันเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนตั้งเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้คือเขาไม่บรรลุนะผู้สอนไม่บรรลุแต่มาสอนสาวกฟังตั้งใจฟังแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสอนด้วยนะก็คงจะได้นะได้แต่จริงๆไม่ได้นะเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นะจะไม่มีผู้ใดที่จะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ผู้สอนก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอะไรไม่มีผลต่อกันอะไรกันจำพวกที่สามคือผู้ที่ออกบวชแล้วได้บรรลุประโยชน์แห่งความเป็นสมณะอันนี้ผู้สามนี้ได้บรรลุนะอันที่หนึ่งอันที่สองครูที่หนึ่งครูที่สองครูที่หนึ่งก็ไม่ได้บรรลุครูที่สองก็ไม่ได้บรรลุนะอันที่หนึ่งไม่ได้บรรลุแต่และคนไม่ตั้งใจฟังอันที่สองไม่ได้บรรลุแต่มีคนตั้งใจฟังอันที่สามนี้ได้บรรลุประโยชน์แห่งความเป็นสมณะขั้นบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแล้วก็แสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกท่านแต่สาวกของเขากลับไม่ตั้งใจฟังนะไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสอนตามคำสั่งสอนเขาสมควรถูกทักท้วงว่าท่านออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะครั้นบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแล้วก็แสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านแต่สาวกของท่านกลับไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสอนเปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นะอันนี้มีประโยชน์ตนได้ประโยชน์แล้วแต่สอนคนอื่นไม่ได้เลยนะสอนคนอื่นไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรนะนี่สรุปง่ายๆก่อนเอาฟังคำอธิบายต่อสรุปแล้วผู้บวชแล้วไม่ได้ประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือไม่ได้บรรลุธรรม แม้จะสอนคนหรือสอนสาวกต่อให้ตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตามอย่างดีก็ยังเป็นคนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายและเป็นคนที่ควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ถูกทักทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงคนประเภทนี้ก็ชัดก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษในแต่พระสูตรนี้ท่านนี่เป็นคำตรัสของท่านทั้งนั้นว่าผู้ทักท้วงการทักท้วงนี้ของผู้ทักท้วงนั้นคนประเภทนี้คนสามประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษด้วยทวงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงคนประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นแล้วไม่ได้ประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือไม่ได้บรรลุธรรมแม้จะสอนคนหรือสอนสาวกต่อให้ตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตามอย่างดีก็ยังเป็นคนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายและเป็นคนที่ควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ถูกทักทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงคนประเภทนี้ก็ชัดก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษในแต่พระสูตรนี้ท่านนี่เป็นคำตรัสของท่านทั้งนั้นว่าผู้ทักท้วงการทักท้วงนี้ของผู้ทักท้วงนั้นคนประเภทนี้คนสามประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษด้วยแม้จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทีนี้แม้จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือขนาดได้บรรลุธรรมแท้แต่ถ้ายังสอนคนสอนสาวกไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนก็ยังเป็นคนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนโลภอันชั่วร้ายและเป็นคนที่ควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงคนประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษนะฟังแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นครูเขาเนี่ยเป็นยากเนาะเนาะต่อให้ตัวเองบรรลุแล้วเสร็จนะสอนใครไม่ตั้งใจฟังไม่เอาฐานด้วยคนนั้นไม่มีประโยชน์สรุปแล้วท่านบอกว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ท่านใช้สำนวนว่าอะไรเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้คือผู้สอนเนี่ยไม่มีสาวกไม่มีพวกไม่มีหมู่จะมาร่วมหัวมาร่วมมือมาร่วมกลุ่มมาร่วมทำอะไรประโยชน์ที่จะทำงานให้เป็นชิ้นเป็นอันทำอะไรให้เป็นอะไรแต่ไปได้นะไม่มีนะเพราะงั้นมันก็มีภาวะกลับอยู่อย่างหนึ่งผู้ได้ไม่ได้บรรลุประโยชน์แท้ไม่ได้บรรลุธรรมเป็นสมณะแท้สามารถรวมสาวกได้เหมือนกันสามารถมามีประโยชน์ผู้นั้นมามีประโยชน์ต่อผู้สอนใช่ไหมอันนี้นี่เพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เพราะผู้ที่เขาได้รับคำสอนแล้วมาช่วยผู้สอนได้ก็มีเป็นคำสอนที่ใช้ไม่ได้เป็นคำสอนผิดมางั้นเถอะก็มีนะมีอยู่เยอะเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยก็พิสูจน์เฉพาะตามที่พุทธเจ้าท่านหมายกันเลยพิสูจน์เฉพาะว่าส่วนผู้ที่ไม่บรรลุธรรมนะอย่างไรก็ช่างเถอะมีคนตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรท่านก็บอกแล้วทิ้งแล้วผู้ที่บรรลุธรรมนี่สิสำคัญศาสดา3ประเภทครู3ประเภทบรรลุธรรมเองแล้วแท้ๆไม่มีใครตั้งใจฟังไม่มีใครเอาตามไม่ใครประพฤติตามคำสั่งสอนไม่บรรลุธรรมตามก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยพระพุทธเจ้ายังตราว่าเป็นคนมีความโลภอันชั่วร้ายเสียงเนาะเป็นครูเนี่ยบรรลุแล้วก็ยังหนักเนาะเสียงฟังแล้วก็น่าเสี่ยงน่าเสี่ยงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามอาตมาก็พิสูจน์แล้วว่าอาตมาเป็นครูอย่าใช้คำว่าศาสดาเลยเนาะมันใหญ่ไปอาตมาก็เป็นครูประเภทที่ไม่เข้าในสามขายนี้ไม่เข้าในสามขายนี้เพราะว่าสอนแล้วมีคนมาฟังแฮมาปฏิบัติตามแฮและก็มาช่วยอาตมาใช่ไหม มาช่วยอาตมานี่มาเป็นหมู่เป็นกลุ่มมีมวลมีคณะมาช่วยกันนี่เป็นปึกเป็นแผ่นขึ้นมาถึงวันนี้เนี่ยก็พอสมควรเนาะพอสมควรมันก็มีผลดีแล้วมีผลไม่ขัดแย้งกับคำตรัสพุทธเจ้าอันนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ380ถึง387ภักกุลัตเถรัตเถรัชริยะภักกุลัตเถรัชริยะชริยภูตะโอ้ชื่อองค์นี้นี่น่าจะเอามาตั้งชื่อคนไทยมันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าเรียกกันไม่ถูกเดี๋ยวนี้เขาจริงๆเลยเขาพยายามตั้งชื่อคนนี่เขาตั้งเอาภาษาบาลีมาตั้งกันไม่รู้จะอ่านว่าอย่างไรอาตมาเคยเจอหลายชื่อแล้วอยากชวนให้พวกเราให้ท่านแน่วแน่ชัวร์ชัวร์อ่านทีเราจะอ่านว่ายังไงเนี่ยภาษาบาลีมันเลี้ยงเข้ามาแล้วไม่รู้จะอ่านว่าอะไรอ่านได้หลายในอ่านได้3อย่าง4อย่างเนี่ยจะอ่านแบบไทยๆนะอ่านได้ไม่รู้กี่อย่างนะไอ้นี่มันก็อ่านเฉพาะตัวแต่ฟังแล้วมันโอ้โหภักุลัตเถรัชริยภูตะนะที่จึงชื่อชื่อท่านไม่ได้ยาวขนาดนี้หรอกนี่เขาไปพระไปคำสมาธิกับสูตรชื่อสูตรภักกุลัตเถรัตเถรัชริยภูตะสูตรนี้ยิ่งชัดเจนนะดูนี่สูตรนี้แหละในละข้อนี้แหละนะยิ่งชัดเจนว่าผู้บรรลุธรรมอวดตัวได้หรือไม่ข้อ380ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระภักกุลัตเถระนะภักกุลัตเถระเถระอยู่ที่วิหารเวรุวันอันเคยเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครึครั้งนั้นแลปริพาชกชื่ออเจลกะกัสสปะนี่ไม่ใช่ชาวพุทธไม่ใช่อุปสัมบันอนุสัมบันด้วยนะไม่ใช่อนุสัมบันด้วยเป็นคนนอกศาสนาพุทธด้วยซ้ำปริพาชกที่ชื่ออเจลกะกัสสปะผู้เป็นสหายของท่านพักพักกุละครั้งเป็นคฤหัสถ์ในการกอดในเพื่อนเก่าเข้าไปหาท่านพระพักกุละถึงที่อยู่ท่านแล้วได้ทักทายปราศัยกับท่านพระพักกุละท่านผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวกับท่านพระพักกุละดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระพักกุละท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วท่านพระพักกุละก็ตอบว่าดูกระท่านผมมีอายุเราบวชมา80พรรษาแล้วอเจลกะกัสสปะก็พูดขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระพักกุละชั่ว80ปีนั้นน่ะท่านเสพเมถุนกี่ครั้งมันเล่นกันดื้อเลยนะสมัยนี้คงไม่มีใครไปกล้าไปถามพระหรอกนะท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้ว80พรรษาแล้วโยมโยมก็บอกโอ้แล้ว80พรรษาท่านบวชมาแล้วเสพเมถุนกี่ครั้งว่านะเขาคงไม่มีใครกล้าแล้วนะในนี้ท่านต่อท่านถามกันกล้าท่านเป็นเพื่อนกันเก่าอ่ะท่านเคยเป็นคฤหัสถ์เป็นเพื่อนกันเก่าข้อ381พระพักกุละก็ตอบว่าดูกระกัสสปะผู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนั้นเลยแต่ควรจะถามเราอย่างนี้ว่าท่านไม่ได้ติว่าถามเสมิถุนที่มันเป็นคำหยาบนะท่านไม่ได้ติว่าเป็นคำหยาบนะท่านถามนี่เป็นไนยะลึกซึ้งท่านบอกท่านไม่ควรถามเราอย่างนั้นเลยแต่ควรจะถามเราอย่างนี้ว่าก็ชั่ว80ปีนี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นกี่ครั้งนี่ท่านจะตอบเรื่องเมถุนนี่แหละแต่ตอบให้ลึกกว่าคำว่าเมถุนคือเป็นกรรมกิริยาที่หยาบท่านตอบอย่างละเอียดเลยบอกว่าอย่าว่าแต่หยาบหยาบอย่างนั้นเลยเธอนะ80ปีนี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นกี่ครั้งดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาไม่รู้สึกกามสัญญาเคยเกิดขึ้นนี่แน่อวดอุตริไหมบอกว่าอย่าไปว่าถึงไปเสพเมถุนเลยแม้แต่กามสัญญาก็ไม่รู้สึกกามสัญญาเคยเกิดขึ้นเลยท่านว่างั้นอเจลกะกัสสปะก็ต่อก็ว่าโอ้ข้อที่ท่านพระพักกุลละไม่รู้สึกกามสัญญาเคยเกิดขึ้นช่วงเวลา80พรรษานี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระพักกุลละประการหนึ่งมันก็น่าอัศจรรย์เนาะตั้ง80ปีโอ้โหหนุ่มจนแก่เมื่อกามสัญญาไม่เกิดเลยนะฮะ ก็แต่หนุ่มสิก็บวชมา80พรรษามันพระปกุละก็ตอบว่า ดูกันละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเราไม่รู้สึกพยาบาทสัญญาเคยเกิดขึ้นไม่รู้สึกแล้วก็มีอะไรต่ออีกไม่รู้สึกวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นเปยานใหญ่นะนี่ละไว้ไม่ได้เอาโคตรมาหมดข้อ384ทีนี้ไปถึงข้อ384ดูกระท่านผู้มีอายุ เราได้เป็นผู้ยังมีกิเลสนะเราได้เป็นผู้ยังมีกิเลสต้องรณรงค์ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเพียง7วันเท่านั้นต่อวันที่8พระอรหัตผลจึงเกิดขึ้นโอ้องค์นี้บวช7วันบรรลุนะวันที่8บรรลุอรหันต์แล้วอเจลกะกัสสปะก็บอกว่าโอ้ข้อที่ท่านพระภกุละได้เป็นผู้ยังมีกิเลสต้องรณรงค์ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเพียง7วันต่อวันที่8จึงเกิดอรหัตผลขึ้นนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภกุละประการหนึ่งมันก็น่าแปลกเนาะมันต้องแปลกแน่ๆแล้วแหมบวช7วันก็เป็นพระอรหันต์เลยนะอัจฉริกะกัสสปะก็ว่าข้าแต่ท่านพระภกุละขอข้าพเจ้าได้พึงบรรพชาได้อุปสมบทในธรรมวินัยนี้เถิดปริปาชกชื่ออเจลกะกัสสปะได้บรรพชาได้อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แล้วแลหลักฐานการอวดว่าตัวเองมีคุณวิเศษนี้ในที่อื่นๆก็ยังมีอีกเช่นในพระไตรปิฎกเล่ม26ข้อ285ภารตะเถรคาถาว่างี้นี่โคตรมาเถิดนันทกะเราจงพากันไปยังสำนักของพระอุปัชฌายะเถิดเราจักบรรลือสีหนาถเห็นไหมจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยเล่นคำว่าบรรลือสีหนาถเลยนะเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระผู้มีพระภาคผู้เป็นมุนีมีความเอ็นดูเราทรงให้บวชพระบรรพชาเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นเราก็ได้บรรลุแล้วความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงเราก็ได้บรรลุแล้วดังนี้เป็นต้นนะนี่ก็อวดแล้วนี่อวดบรรลุหมดแล้วนี่บรรลุสังโยชน์ทั้งปวงหมดแล้วข้อ286ภารทวาชเถรคาถาความบรรลือสีหน้าก็ว่างี้ทีรชนผู้มีปัญญาชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามย่อมบรรลือสีหนาถดังราชสีในถ้ำภูเขาฉะนั้นเราได้ทำความคุ้นเคยกับพระศาสดาแล้วพระธรรมกับพระสงฆ์เราได้บูชาแล้วและเราปลาปลื้มใจเพราะเห็นบุตรหมดอาสวะกิเลสแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็บอกว่าหมดอาสวะแล้วนะข้อ470สุนทรีเทรีคาถานางสุนทรีกล่าวกับนางภิกษุณีผู้อปุชฌายะว่าข้าแต่พระแม่เจ้าดิฉันศึกษาอยู่ได้ชำระทิพจักษุให้หมดจดแล้วรู้ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่มาแล้วก่อนๆได้ข้าแต่พระแม่เจ้าผู้มีคุณอันดีงามเป็นผู้งามในหมู่พระเถรีวิชา3ดิฉันได้บรรลุแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันได้ทำเสร็จแล้วเพราะอาศัยท่านข้าแต่ท่านแม่ดิฉันปรารถนาจะไปยังนครสาวัตถีขอท่านแม่จงอนุญาตให้ดิฉันไปเถิดดิฉันจักบรรลือสีหนาถในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นต้นเดี๋ยวจะไปบอกบรรลุแล้วก็บอกกับพระอุปัชฌาย์บอกกับอุปัชฌาย์ถือว่าเป็นอุปัชฌาย์นะเป็นนางสุนทรียังไม่ได้บวชยังไม่ได้เป็นภิกษุน่าจะไปหาพระพุทธเจ้านี่ก็บอกว่าได้บรรลุแล้วนะนี่เขาก็ตรวจด้วยวิชา3นะตรวจนิเตวิโชเพราะฉะนั้นก็จะต้องตรวจนะพวกเราในตรวจตรวจระลึกถึงขันธ์ก่อนๆอยู่มาก่อนๆได้เนี่ยก็ต้องตรวจดูแล้วก็จะรู้จะจบจะเข้าใจนะในเล่ม26นี้ไม่ใช่มีเท่านี้ยังมีอีกหลายสูตรในเล่มอื่นๆก็ยังมีอีกก็ขอกล่าวแต่เพียงว่าการกล่าวอวดคุณวิเศษที่มีในตนจริงนั้นอวดได้และอวดอย่างยิ่งในกาลอันควรซึ่งผู้มีจริงท่านย่อมรู้และผู้มีจริงย่อมไม่อวดชนิดอยากอวดนั่นในกฎหมายคำพูดเลยผู้มีจริงก็ต้องหมดความผู้มียิ่งเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยก็ต้องแน่นอนว่าหมดความอยากที่จะมาอวดโชว์อวดเด่นอวดก็อวดมีกิเลสนะ ก็หมดกิเลสแล้วเนี่ยก็จะไปอวดอย่างมีกิเลสได้ยังไงใช่มั้ยหมดแล้วมันก็ต้องไม่ผู้ไม่มีกิเลสจริงก็อวดก็ต้องไม่มีกิเลสสิก็ไม่มีกิเลสนั่นคือตัวความจริงใช่มั้ยเพราะจะอวดเนี่ยมันก็ไม่มีความอยากอวดหรอกแต่อวดท่านคุยท่านอวดในหลักฐานในหลักฐานอะไรมีเยอะแยะหรือผู้ไม่มีหรือผู้ไม่จริงก็ย่อมไม่เหมือนผู้มีจริงซึ่งคนก็ต้องจับได้อยู่ดีไม่วาระใดก็วาระหนึ่งถ้าขืนไม่อวดนะฟังตรงความที่ประเด็นที่อาตมาตั้งข้อสังเกตนี้นะถ้าขืนไม่ให้อวดหรือไม่ให้ผู้มีคุณวิเศษแสดงตัวแสดงภูมิคนจะไม่รู้จักความเป็นคนที่มีคุณวิเศษจริงกันได้คนเราเนี่ยรู้จักกันเนี่ยรู้จักคนนั้นคนนี้คนนี้เป็นคนดีเหมือนกันนะรู้จักคนนี้เป็นคนดีคนนี้ก็บอกความดีดีไม่ดีก็บอกว่าตัวเองมีดีอันนี้ก็บอกไปเลยยืนยันเราก็จะรู้จักความดีนี้ได้ง่ายแต่คนนี้มีความดีแล้วก็ไม่บอกความดีนั้นไม่ยืนยันความดีนั้นเสร็จแล้วอำพรางด้วยปิดบังด้วยดีไม่ดีสันดิ้งอีกต่างหากบอกว่าทำมันรู้ได้ใช่ไหมมันรู้ใช่ไหมถามสิขอถามหน่อยว่าแล้วเราจะรู้จักความดีกันได้เมื่อไหร่แล้วความดีนั้นจะเชื่อมต่อจะสืบต่อจะสืบสานจะเกิดต่อไปอีกได้อย่างไรยากไหมนี่คือเหตุที่ทำให้ศาสนาที่คุณธรรมอุตริมนุษยธรรมของศาสนาศูนย์เพราะไปเข้าใจผิดว่าอย่าอวดแต่พูดแล้วเนี่ยไม่ได้มายุให้พวกคุณอวดนะแต่ถึงครั้งถึงคราวที่เหมาะที่ควรก็ต้องพูดกันให้ชัดเจนพูดกันอย่างที่อาตมากำชับแล้วถ้าคุณรู้ว่าคุณมีกิเลสอยากอวดนั้นอย่าอวดต้องรู้ตัวให้ดีๆว่าพูดอุตริมนุษยธรรมเนี่ยมันสำคัญคุณมีจริงก็ตามต้องพอเขาพูดถึงคุณธรรมคุณวิเศษขึ้นมาแล้วแล้วก็คุณวิเศษหมายถึงอะไรก็แล้วแต่นะก็ฟังเอาพอเขาพูดถึงคุณวิเศษขึ้นมาแล้วแม้คุณมีจริงได้จริงเป็นจริงแล้วก็ตามให้สำนึกให้มากเลยว่าตรวจอ่านเลยเฮ้ยเราอยากอวดหรือเปล่าถ้ามีกิเลสแล้วหยุดเลยระวังไว้อย่างนี้ระวังไว้อย่างนี้ถ้ามันไม่อยากอวดมันไม่มีกิเลสหรอกค่อยดูว่าเหมาะไหมแล้วค่อยดูโดยชอบสมควรจะอวดไหมถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่ลามกเท่าไหร่หรอกใช่ไหมมันไม่ใจมันดูแล้วใจเราไม่ได้อยากอวดไม่ได้อยากโชว์ไม่ได้อยากเด่นอยากดีอยากดังไม่ได้เป็นกิเลสอะไรจริงๆนะถ้าอย่างนี้แล้วก็ควรจะอวดแค่ไหนมันก็ยังพอทำเนาใช่ไหมเพราะยังมันก็จะอวดแล้วก็ประมาณอีกทีนึงเมื่อไม่มีความอยากอวดแล้วก็ค่อยประมาณจะอวดหรือว่าจะแสดงแค่ไหนอวดหรือแสดงก็คือคำเดียวกันนั่นแหละจะอวดหรือจะแสดงแค่ไหนก็ว่ากันไปนะเพราะคนที่มีคุณวิเศษของพุทธนะถ้าบอกว่าคุณวิเศษเนี่ยไม่ให้แสดงตัวแสดงภูมิเลยเนี่ยไม่คนก็ไม่รู้จักคนที่จะรู้ไม่รู้จักความเป็นคนมีความวิเศษกันได้เพราะคนที่มีคุณวิเศษของพุทธยากที่จะเดาเอาได้เนื่องจากคนที่บรรลุธรรมสูงสุดแล้วนั้นก็จะมีความเป็นคนปกติวงเล็บเปิดศีลบุคคลเท่ากับคนปกติหรือคนมีศีลบริบูรณ์วงเล็บปิดซึ่งจะไม่เหมือนผู้บรรลุธรรมตามแบบฤาษีดาบสหรือแบบพระที่อื่นๆจึงยากที่จะรู้ในความเป็นผู้บรรลุธรรมของพุทธเดาเอาไม่ได้จะเป็นคนที่มีทั้งความเหมือนคนสามัญแบบโลกีแต่ก็จะมีทั้งความไม่เหมือนอันเป็นโลกุตระที่จะอธิบายให้กระจ่างให้ถึงไม่ได้ด้วยภาษาพูดผู้ที่บรรลุนิโรธเป็นรู้นิพพานแล้วเนี่ยจะมีปฏินิสักขะเพราะฉะนั้นจะกลับมาสู่สูงสุดคืนสู่สามัญ นั่นแหละปฏินิสักขะคือสัจจะย้อนสภาพสูงสุดคืนสู่สามัญก็จะมามีสภาพเหมือนคนสามัญเดิมแต่ก็จะไม่มีความเหมือนจะมีซ้อนจะดูยากจะดูได้ยากส่วนคนที่สังวรระวังแน่นอนคนที่สังวรระวังปฏิบัติอยู่ยังไม่บริบูรณ์จะดูรูปดีสำรวมดีคุมดีทำอะไรดีดีแปลกตาเลยนะ โอ้โหองค์นี้นี่เหมือนกับพระอรหันต์เลยนะโดยเขาจะเอาเองนะว่าเหมือนพระอรหันต์ที่จริงพระอรหันต์มีปฏินิสขะมีสลัดกลับสูงสุดคือสู่สามัญแล้วเหมือนคนสามัญแล้วแต่คนที่ยังไม่ถึงบรรลุสูงสุดยังไม่ปฏินิสขะเนี่ยจะดูดีโอ้โหรูปดีสภาพดีสังโอ้โหอะไรดีเลยดูแล้วโอ้โหยังกับพระอรหันต์เนี่ยแต่ไม่ใช่พระอรหันต์ส่วนพระอรหันต์นั้นยังก็ไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยแต่เป็นพระอรหันต์นี่คือปฏินิสขะและเพราะผู้หลงผิดมีอำนาจในการบริหารหมู่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาตมาตั้งข้อสังเกตอีกอันหนึ่งนะเพราะผู้หลงผิดมีอำนาจในการบริหารหมู่เมื่อเข้าใจผิดว่าผู้บรรลุธรรมนะผู้บรรลุธรรมอวดไม่ได้นะนี่ผู้บริหารผู้หลงผิดนี่จะผู้บริหารทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นนะเข้าใจผิดว่าผู้บรรลุธรรมอวดไม่ได้ในวงการศาสนาพุทธก็เลยกลายเป็นศาสนาอมภูมิหรืออมพนัมสังคมพุทธก็เลยกลายเป็นความจำนนเป็นคนอมปากเมื่อไม่ได้เปิดความจริงสู่มนุษย์ไม่ได้อวดความจริงความจริงก็ค่อยๆเลือนหายไปความจริงที่แสนจะรู้ยากมากอยู่แล้วก็ยิ่งไม่รู้ความจริงกันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความไม่จริงจึงเกิดมาแทนที่ความถูกก็กลายตัวไปความไม่ถูกก็เกิดขึ้นมาเป็นความถูกแทนความจริงถึงวันนี้ชาวพุทธทั้งหลายจึงพานเข้าใจผิดพานตัวนี้แปลว่าโง่นะพานลอลิงสะกดเนี่ยถึงวันนี้ชาวพุทธทั้งหลายจึงพานเข้าใจผิดเพี้ยนไปเป็นว่าผู้บรรลุธรรมของพุทธก็เหมือนผู้บรรลุธรรมของฤาษีดาบสที่เขาเป็นคนหนีโลกซึ่งมีลักษณะตัดช่องน้อยแต่พอตัวเป็นต้นนั่นก็คือความเข้าใจผิดอันหนึ่งเข้าใจผิดว่าฤาษีพวกหนีโลกพวกไม่อยู่ในสังคมเนี่ยนั่นแหละคือผู้บรรลุเมื่ออาตมาเคยตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าในคำสอนต้นๆใหม่ๆเลยพระพุทธเจ้าเพิ่งเผยแผ่ศาสนาไม่นานนักท่านก็ตรัสอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม9อ่ะดูเมื่อเจ้าในพรหมชาลสูตรนั่นเองที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความเสื่อมของศาสนานี้จะมีได้ในอนาคตท่านพยากรณ์ไว้แต่ตอนนั้นยังไม่มีหรอกศาสนาเพิ่งใหม่ๆจะมีได้จะความเสื่อมสี่ประการนั่นคืออาตมาก็สรุปความนะอาตมาจำความไม่ได้จะมีคนเนี่ยแสวงหาก็ออกไปสู่ป่าฟังนะความเสื่อมประเด็นของความเสื่อมมันอยู่ตรงไหนในนี้นี่เป็นความหมายของคำว่าสู่ป่าทั้งสี่ประเด็นสี่ข้อเลยคนนี้ไปสู่ป่าโดยหอบบริขารไปแล้วก็ไปเก็บผลไม้หล่นกินไม่เก็บนะไม่ปลิดไม่เด็ดพืชเด็ดผักไม่เก็บผลไม้ด้วยนะเก็บผลไม้หล่นผลไม้ร่วงกินเลี้ยงตนแล้วก็สแสวงหาอาจารย์ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็ไปบำเรอหลงว่าใครในนั้นอะไปบำเรอท่านผู้ที่อยู่ในนั้นอยู่ในป่านั่นแหละนี่คือความเสื่อมชนิดหนึ่งถ้าคนไม่มีปัญญาไม่รู้หรอกว่าแล้วมันเสื่อมอะไรอ่ะก็ต้องปฏิบัติดีด้วยนะไม่เด็ดพืชเด็ดผักด้วยนะนี่ประเด็นที่หนึ่งเก็บผลไม้ด้านล่างกินด้วยแสวงหาแล้วก็ไปบำเรออาจารย์อยู่ในนั้นน่ะไม่รู้หรอกจะเอาใครมาเป็นอาจารย์ก็แล้วแต่ไปบำเรอท่านอยู่ในนั้นน่ะอยู่ในป่านั่นเป็นก็ไม่รู้ละใครปฏิบัติทำออกไปป่าคุณก็ไปหาอาจารย์ไปเจออาจารย์ในป่านั่นแหละแล้วก็ไปบำเรออาจารย์อยู่ในนั้นแหละนี่ประเด็นที่หนึ่งเป็นความเสื่อมเขาไปบำเรออาจารย์มันจะเสื่อมอะไรใช่ไหมเขาเก็บผลไม้หล่นมันก็ไม่ได้เสื่อมอะไรแล้วอะไรล่ะเสื่อมในความหมายข้อนี้ก็คือออกสู่ป่าข้อที่สองออกสู่ป่านะถือจอบถือเสียมตะกร้าไปด้วยคราวนี้ขุดแน่คราวนี้เอาตะกร้าเก็บผักเก็บพืชแน่ไม่เอาแล้วแค่หล่นผลไม้หล่นและความหมายจากต่างนั้นความพลความต่อจากนั้นเหมือนกันคนนี้ก็ไปหาอาจารย์แล้วก็คงไปได้บำเรออาจารย์อยู่ในนั้นในป่านั้นนี่เป็นความเสื่อมประการที่สองประการที่สามนั้นไปสร้างเรือนไฟ เดี๋ยวนี้ก็ไปสร้างอยู่บนยอดเขาเนี่ยสร้างเรือนไฟคือเรือนที่มีจุดธูปจุดเทียนบูชาอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยศาสนาพุทธท่านสอนไว้ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลในสูตรเดียวกันนั่นแหละท่านบอกไว้หมดว่าจุดไฟกำยานใช้น้ำมันเปรียงน้ำมันเนยจุดไม่เอาอันนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งควรเว้นขาดแต่นี่ก็ไปสร้างเรือนไฟอยู่ในป่านี่ประการที่สามเป็นความเสื่อมนักพลความเหมือนกันก็เป็นบรมอาจารย์อยู่ที่นั่นข้อที่สี่ไปสร้างเรือนไฟอยู่ในทางสี่แพร่งสร้างมุกสี่ด้านเรือนไฟใหญ่ว่างั้นเถอะในที่ที่ดักคนได้เลยทีนี้อยู่ในป่าไม่ป่าประเด็นหลักก็คือออกป่าที่เสื่อมประเด็นข้อที่หนึ่งไม่มีอะไรเลยไปเก็บผลไม้กินแล้วก็บำเรออาจารย์หาอาจารย์เจออาจารย์ไม่มีอะไรเลยข้อนั้นแสดงชัดๆว่าประเด็นหลักคือออกป่านี่เป็นความผิดเป็นความเสื่อมของศาสนาพุทธและทุกวันนี้มันจริงแล้วเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ถึงไปเลยนี่สร้างอยู่ภูเขายึดภูเขายึดป่าสร้างโอ้โหสารพัดเดี๋ยวนี้สร้างใหญ่เลยนะในป่าต่างๆมีสร้างไม่ใช่เรือนไฟมุกสี่ด้านทางในทางสี่แพร่งเท่านั้นตัดห้าแพร่งหกแพร่งเจ็ดแพร่งเนี่ยโอ้โหธรรมกายเนี่ยยึดรังสิตเลยสร้างใหญ่กว่าทางสี่มุกสี่ด้านสร้างเป็นจานบินเลย แล้วก็อยู่ในนั้นอะจุดไฟเรืองโอ้โหสว่างสวยเรื่องบูชาสวดกันงามพร้อยเลยนั่นนะยิ่งกว่ามุกสี่ด้านยิ่งกว่าทางสี่แพร่งนั่นแหละเป็นความเสื่อมไปยึดนั่นเลยปลูกต้นหมากรากไม้เป็นป่าด้วยนะเพราะเขาจะมีข้อความใจผิดว่าจะต้องบำเพ็ญอย่างนั้นนั่งสมาธิอยู่ป่าเหมือนกันแต่เขาก็ไปสร้างซ้อนไงสร้างซ้อนแต่พวกที่ไปป่าแล้วก็ไปสร้างมุกสี่ด้านทางในทางสี่แพร่งในป่าก็อย่างนั้นแหละอันนี้ก็ไปยึดมุมนั้นนะนี่คือลักษณะนะนี่คือลักษณะที่มันเป็นความเสื่อมสี่ประการนะ อัมพัทธสูตร ฮะ อัมพัทธสูต รอ๋อไม่ใช่ปรมัจฉริยะอัมพัทธสูตรแล้วอัมพัทธสูตรนะเอาเนื้อความมาอ่านเลยก็ดีนะเดี๋ยวคนจะได้คล่องเขาย่อว่างไงไม่รู ้ เขาย่อว่างไงเดี๋ยวที่ซึ่งได้รู้สุชีพว่างไงฮะเหรอย่อมาว่าขั้นแล้วแสดงปากทางแห่งความเสื่อมท่านเรียกว่าปากทางแห่งความเสื่อมสี่ประการของความสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤตินั้นคือสมณพราหมณ์ผู้มิได้บรรลุความรู้และความประพฤตินั้นหนึ่งหาบริขารของนักบวชออกป่ากินผลไม้ที่ตกนี่คือหมายความว่าไปเอาบริขารหาบริขารออกไปในป่าเสร็จแล้วก็กินผลไม้ที่ตกสองทำอย่างข้อหนึ่งไม่ได้จึงถือจอบและตะกร้าออกป่ากินเผือกมันผลไม้ทั้งขุดทั้งเด็ดกันเลยแล้วนะสามทำอย่างข้อหนึ่งข้อสองไม่ได้จึงสร้างโรงบูชาไฟขึ้นที่ท้ายคามะหรือนิคมบำเรอไฟอยู่นี่มีวงเล็บว่าคอยหาเชื้อเพลิงใส่ไฟไม่ให้ดับเป็นการบำเรอไฟหรืออัคคีเทพอันนี้ก็เป็นความเห็นของสุชีพเองแม้เล่นบูชาไฟแบบอย่างนั้นมันไม่ถึงอย่างนั้นถ้าเข้าใจว่าพระเจ้าท่านสอนในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลโดยเฉพาะมหาศีลบอกว่าอย่าจุดไฟบูชาจุดน้ำมันเปรียงน้ำมันเนยหรือจุดใช้ควันใช้กำยานหรือใช้ขี้เลื่อยให้ทำจุดให้เป็นควันกับจุดให้เป็นเปลวนั่นน่ะคือไม่เข้าใจในสาระทั้งหมดท่านห้ามไว้แล้วนะเป็นศีลห้ามไม่ให้มีนั่นก็ถือว่าบูชาไฟแล้วแต่นี่ไปเข้าใจยาวเลยบูชาไฟนี่คืออัคคีเทพจุดอะไรต่ออะไรต่างๆนานานี่นี่เป็นความเห็นของสุชีพปุญญานุภาพแต่ความเห็นของอาตมาไม่ได้เข้าใจให้มันอันนี้ก็ใช่บูชาไฟเนี่ยปะโทบูชาไฟอย่างนี้มันหยาบมันแย่แล้วแม้แต่ในพุทธนี่ก็มาจุดเทียนจุดธูปจุดนี้บูชานี่ก็ไม่ใช่พุทธอันนี้แหละเขาจะยังไม่เข้าใจกันเพราะมันนี่เพี้ยนไม่ได้ปฏิรูปมาจนกระทั่งศาสนากลายเป็นว่าไม่มีเรือนไฟไม่มีเลยโบสถ์ทำไมไม่มีธูปเทียนนะโบสถ์ไม่มีธูปเทียนกลายเป็นไม่ใช่ศาสนาพุทธ อย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าไอ้ที่ผีเป็นถูกไอ้ที่ผูกเป็นผิดมันกลับตรรพัดกันหมดเลยไอ้บทที่ไม่มีธูปไม่มีเทียนกาไม่ใช่พุทธแล้วพุทธต้องมีธูปมีเทียนอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละนะในข้อที่4ทำอย่างข้อ1ข้อ2 3ไม่ได้ก็ปลูกบ้านมีประตู4ด้านในทาง4ในถนน4แยกเพื่อคอยบูชาสมณพราหมณ์ซึ่งเดินทางมาแต่4ทิศตามที่กำลังความสามารถวงเล็บเปิดอรรถกถาอธิบายว่าเอาดีทางคุณธรรมขั้นสูงไม่ได้ก็เอาดีทางบวชเป็นดาบทขยายความกันไปเรื่อยขยายตามความเห็นบวชเป็นดาบทอะไรไปเลยยังไงไม่ใช่ดาบทหรอกพุทธนี่แหละท่านบอกว่าในความเสื่อมของพุทธแล้วไปขยายไปเอาบวชเป็นดาบทที่ไหนแหละก็ว่ากันจริงถ้าจะแปลความแล้วมาก็พวกที่บวชอยู่นั้นเป็นดาบทไปแล้วไม่ใช่เอาดีไม่ได้เป็นทางดีแล้วไปบวชเป็นดาบทก็คือเป็นไปแล้วอ่ะเป็นดาบทเป็นนักบวชแบบฤาษีไปแล้วมันไม่ใช่พุทธออกนอกทางพุทธไปแล้วนะอยู่นั้นเป็นดาบทไปแล้วไม่ใช่เอาดีไม่ได้เป็นทางดีแล้วไปบวชเป็นดาบทก็คือเป็นไปแล้วอ่ะเป็นดาบทเป็นนักบวชแบบฤาษีไปแล้วมันไม่ใช่พุทธออกนอกทางพุทธไปแล้วนะนี่พระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้ตั้งแต่สูตรนี้ต้นตั้งแต่เพิ่งจะเริ่มไปใหม่ๆพอออกจากป่ามาตัดสรุมาไม่นานก็มาเจออัปปัทธะมาเจอใครต่อใครตามเนี่ยนะพระไตรปิฎกเล่มนั้นน่ะคือสูตรต้นๆที่มาเจอพราหมณ์ต่างๆพราหมณ์มาลองดีมาอะไรอะไรใหม่ๆเนี่ยนะอัปปัทธะนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ที่เขาดังๆก็คือนักบวชเก่าพระพุทธเจ้าเพิ่งตัดสรุมาใหม่ๆแล้วก็มานักบวชใหม่ก็พวกพราหมณ์อาจารย์ทั้งหลายแหละก็ส่งลูกศิษย์มาลองของมาลองดีพระพุทธเจ้านี่อัปปัทธะนี่ก็มาลองดีพระพุทธเจ้าโอ้โหน่าดูอัปปัทธะเนี่ยเล่นงานพระพุทธเจ้าโอ้โหลองอะไรไปอ่านดูเถอะนะพระไตรปิฎกเล่ม9ใช่อัปปัทธสูตรยันพระไตรปิฎก ว่า พระ พุทธเจ้าศาสนาพุทธสุดยอดด้วยว่าท่านแค่เขาไม่มีประโยชน์ได้เฉยเนี่ยพระเจ้าว่าเป็นความเสื่อมแล ้ วไม่ได้ทำโทษอะไรใครเท่าไหร่ ใช่นะต้องเป็นคนมีความมีประโยชน์นะซึ่งอาตมาได้อธิบายทั้งเรื่องประโยชน์เนี่ยนะได้อธิบายไว้ในหนังสือเราคิดอะไรก็ดีแม้แต่ในหนังสืออาทิตย์รายวันก็เขียนเรื่องประโยชน์ทั้งหลายนี่ให้ชัดเจนคุณไปอ่านดูดีๆแต่มันสำคัญมากเลยเอาละอาตมาขยายความอันนี้มากแล้วนะทีนี้ก็มาตรงไหนถึงตรงไหนแล้วเป็นคนอมปากเมื่อไม่ได้เปิดความจริงสู่มนุษย์ไม่ได้อวดความจริงความจริงก็ค่อยเลือนหายไปความจริงที่แสนจะรู้ยากมากอยู่แล้วก็ยิ่งไม่รู้ความจริงกันยิ่งขึ้นความไม่จริงจึงเกิดมาแทนที่ความถูกก็กลายตัวไปความไม่ถูกก็เกิดขึ้นมาเป็นความถูกแทนความจริงถึงวันนี้ชาวพุทธทั้งหลายจึงผ่านเข้าใจว่าเพี้ยนไปเป็นว่าผู้บรรลุธรรมของพุทธก็เหมือนผู้บรรลุธรรมของฤาษีดาบทที่เขาเป็นคนหนีโลกซึ่งลักษณะซึ่งมีลักษณะตัดช่องน้อยแต่พอตัวเป็นต้นนะที่ถูกต้องแล้วผู้บรรลุธรรมของพุทธไม่ใช่คนหนีโลกแต่เป็นคนเหนือโลกนะโลกุตระเนี่ยเหนือโลกอุตระแปลว่าเหนือโลกกับโลกะนั้นโลกเหนือโลกเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็มีชีวิตเป็นผู้สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเป็นอันมากคือพระหุชนะหิตายะเพื่อความสุขต่อมวลมนุษยชาติเป็นอันมากนะพระหุชนะสุขายะและเพื่อความเกื้อกูลอนุเคราะห์โลกโลกานุกัมปายะตามคุณลักษณะของพุทธเมื่อไม่มีผู้เป็นจริงมีจริงนะเมื่อไม่มีผู้เป็นจริงมีจริงปรากฏและประกาศตัวประกาศตนให้รู้ให้ได้รู้ได้เห็นจริงทั้งยืนยันทั้งเป็นหลักอันแท้จริงที่จะแสดงความจริงเผยแพร่ความจริงสั่งสอนความจริงอยู่พระอริยะแท้ก็ค่อยๆลดและน้อยลงน้อยลงความประเสริฐจริงที่เป็นคุณวิเศษของพุทธก็ย่อมจะเสื่อมสูญไปแน่ๆกลายเป็นไม่มีพระอริยะแต่มีมิจฉาอริยะขึ้นมาแทนนะอาตมาไม่ใช้คำว่าอริยะนะอันนี้แต่มีมิจฉาอริยะขึ้นมาแทนทั้งสายศรัทธาและทั้งสายปัญญาเกิดขึ้นมาทดแทนดังที่เห็นที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะก็ไม่ต้องขยายความนะนี่คือผลพวงของการเข้าใจผิดว่าคุณวิเศษหรือ าฏิหาริย์นั้นอวดไม่ได้คุณภาพของศาสนาจึงได้เสื่อมลงมาถึงขนาดที่เห็นที่เป็นอยู่ขณะนี้ซึ่งที่ถูกต้องแล้วอนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือคุณวิเศษหรือธรรมที่ตนได้บรรลุย่อมอวดย่อมแสดงได้เพียงแต่ว่าให้ระวังอย่าอวดกับผู้เป็นอนุสัมบันอาตมาแปลความนี้ว่าผู้ที่ภูมิยังไม่ถึงเพราะผู้ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอก็เหมือนเด็กน้อยที่ยังด้อยทั้งวุฒิวัยวุฒิทั้งคุณวุฒิย่อมไม่เหมาะสมที่จะรับรู้ในเรื่องที่เกินภูมิเกินวัยชั้นใดก็ชั้นนั้นส่วนผู้ที่เป็นอุปสัมบันนะอาตมาแปลว่าผู้ที่มีภูมิเพียงพอที่จะรับได้พระพุทธเจ้าทรงให้อวดให้แสดงอย่างบรรลือสีหนาฏดังที่กล่าวยืนยันอ้างอิงแล้วให้เขาได้อานิสงส์ได้ศรัทธาเลื่อมใสเพื่อเป็นการเผยแพร่เป็นการสืบทอดสิ่งวิเศษของพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อๆไปถึงวันนี้อนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือคุณวิเศษแบบพุทธถูกอธิบายกันซะสับสนผิดเพี้ยนเป็นไปเป็นอันมากไม่ว่าศีลสมาธิปัญญาฌานวิมุตติหรือแม้แต่วิชา9หรือวิชา8ที่เรากำลังพูดถึงและอธิบายกันอยู่วิชา9หรือวิชา8นี้ดูเหมือนจะแทบทั้งนั้นที่อธิบายกันว่าเป็นความเก่งวิเศษที่ออกนอกในสำคัญของพุทธนะอธิบายวิชา8หรือวิชา9นี่แหละนะตั้งแต่ฌานจนถึงอสวัคคายานเนี่ยอธิบายกันออกนอกศาสนาพุทธมีในสำคัญที่มันออกนอกพุทธก็อย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าอธิบายเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์ไปซะอันนั้นมันก็ออกนอกแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการบอกว่าวิชา8วิชา9นี้เป็นแบบพุทธเป็นสามัญผลเป็นผลที่จะทำให้เป็นสมณะนะคือเป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์จนมิจฉาทิฏฐิพากันปฏิบัติผิดออกนอกทางพุทธไปอย่างน่าเสียดายเกือบจะไม่เหลือสัทธรรมกันแล้วขอยืนยันว่าทั้งฌานทั้งวิชา9หรือวิชา8นี้เป็นสามัญผลแท้ๆเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์แน่ๆซึ่งคุณลักษณะต่างๆจากความเป็นอิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์นะเป็นความแตกต่างนะแตกต่างจากความเป็นอิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์ไปคนละอย่างแม้ภาษาที่บอกคุณลักษณะจะเป็นสำนวนเดียวกันไม่ต่างกันเลยก็ตามภาษาสำนวนจะเหมือนกันเลยอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีเหมือนกันอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ใช้สำนวนเดียวกันหากใครไม่ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างดีจริงแล้วต้องเข้าใจผิดแน่ๆเพราะภาษาที่ชี้บอกถึงคุณลักษณะของวิชา9ก็ดีและภาษาที่ชี้บอกถึงคุณลักษณะของอิทธิปาฏิหาริย์กับอเทศนาปาฏิหาริย์ก็ตามต่างก็เป็นภาษาคำความเดียวกันแต่โดยสัจจะแล้วคุณลักษณะของวิชา9นั้นเป็นการบ่งระบุถึงอนุสาสนีปาฏิหาริย์แท้ๆใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่านี่เป็นสามัญผลใช่ไหมท่านยืนยันว่านี่เป็นผลที่จะพาบรรลุเป็นสมณะเป็นอริยะนะอันเป็นสามัญผลที่หมายความว่าผลที่แสดงความเป็นสมณะหรือเป็นพระอริยะซึ่งผู้ใดเกิดมรรคผลตามคำตรัสของพระพุทธเจ้ากล่าวคือปฏิบัติบรรลุศีลสมาธิปัญญาฌานวิมุตติเป็นต้นหรือบรรลุวิชา9อย่างถูกต้องตามลำดับแห่งคุณลักษณะของพุทธก็เป็นการบรรลุธรรมของพุทธนับเป็นผู้มีวิชาเพราะละล้างอวิชชาหรือละล้างกิเลสตัณหาอุปทานออกไปได้โดยตรงอันเป็นเรื่องของอริยสัจ4ที่ใช้ภาษาเดียวกันกับอิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์เท่านั้นแต่ความหมายแห่งคุณลักษณะเป็นคนละเรื่องความหมายแห่งคุณลักษณะเป็นคนละเรื่องดังนั้นผู้ศึกษาต้องเข้าใจชัดถึงคุณลักษณะของอิทธิปาฏิหาริย์กับอเทศศาสนาปาฏิหาริย์ว่ามีในสำคัญเป็นอย่างไรกันแท้นะโดยเฉพาะคุณลักษณะอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่เป็นสามัญผลนั้นในสำคัญเป็นอย่างไรต้องสำคัญมั่นหมายหรือต้องกำหนดรู้ให้แม่นตรงคมชัดเจนต้องให้แม่นตรงคมชัดจนแจ่มแจ้งนะหากใครสนใจเพิ่มเติมก็หาอ่านได้ในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ91ถึงข้อ140ที่มีชื่อสูตรก็ยืนยันว่าสามัญผลซึ่งแปลว่าผลที่เกิดเป็นสมณะหรือผลในความเป็นสมณะ อยู่ตรงๆแท้ๆหรือทั้งหมดทุกสูตรครบ13สูตรในเล่ม9นี้ล้วนมีหลักปฏิบัติที่ชื่อว่าไตรสิกขาของพุทธเพื่อผลที่เกิดเป็นสมณะหรือผลเป็นสามัญหรือไปสู่ความเป็นสมณะสู่ความเป็นอาริยบุคคลแท้ๆอยู่ทั้งนั้นโดยเฉพาะศีลสิกขาอันเป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่สุดของพุทธที่ชื่อว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีทุกสูตรนอกนั้นแต่ละสูตรก็มีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเริ่มตั้งแต่พรหมชารสูตรอันเป็นสูตรที่หนึ่งก็ทรงชี้ถึงเหตุกับทิฏฐิอย่างครบครันและสูตรอื่นๆก็ทรงชี้ถึงอะไรอื่นๆที่มีความสำคัญหลากหลายอันเป็นความบริบูรณ์เป็นในไนยะต่างๆที่เป็นองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์ของสัจธรรมแห่งพระพุทธองค์เฉพาะอย่างยิ่งเกวัฏฏสูตรซึ่งเป็นสูตรที่11ในปฏิปิฎกเล่ม9นี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแยกแยะไว้อย่างชัดเจนทรงชี้บ่งถึงความเป็นอิทธิปาฏิหาริย์กับอเทศนาปาฏิหาริย์ว่าเป็นคนละอย่างกันกับอนุสาสนีปาฏิหาริย์กล่าวคืออิทธิปาฏิหาริย์นั้นไม่ใช่วิชาพุทธแต่เป็นวิชาของชาวชนอื่นที่เขาเป็นเขามีกันอยู่แล้วและเป็นที่แพร่หลายเป็นต้นว่าวิชาของชาวคันธารีและอาเทศนาปฏิหารก็ไม่ใช่วิชาของพุทธแต่เป็นวิชาของชนชาวอื่นที่เขามีเขาเป็นที่เขาเป็นเขามีกันอยู่แล้วและเป็นที่แพร่หลายกันเช่นกันเป็นต้นว่าวิชาของมณิกาซึ่งทั้งสองวิชานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระทัยจริงว่าของพระองค์ออกมาชัดๆตรงๆว่าทั้งอิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์นั้นเราไม่ชอบอัตติยามิเราระอาหรายามิเราเกลียดหรือรังเกียจชิคุชามิดังนี้และพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ชัดเจนยิ่งในสูตรนี้แล้วว่าวิชาของฤาษีวิชาตัวนี้อาตมาเจตนาใช้วอแหวนชอช้างตัวเดียวและวิชาของฤาษีอื่นเช่นของชาวคันธารีหรือของชาวมณิกานั้นเป็นอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์อันคนในยุคนั้นต่างรู้กันอยู่ทั่วไปนะสมัยนั้นเขาก็รู้กันทั่ววิชานั้นดังเหมือนกับทุกวันนี้วิชาที่เรียนกันอยู่เนี่ยรู้กันทั่ววิชาของพวกสายหลับตากับวิชาของสายคามวาสีพระคามวาสีก็สอนกันวิชาต่างๆจะแสดงอะไรก็แล้วแต่นะอาตมาว่าวิชาคามวาสีนี่สอนให้รู้ใจคนนะสอนให้รู้บุคคลสอนให้ฉลาดรู้คนแล้วก็เลยแบ่งคนเพราะนั้นก็เลยรู้ไปทั่วเลยรู้ว่าอาตมานี่เป็นพวกเทวทัตรู้อาตมาเป็นพวกศาสนามหาภัยที่ได้รู้ไปทั่วเลยส่วนศาสตร์ส่วนทางด้านโน้นแสดงฤทธิ์แสดงอิทธิปาฏิหาริย์พวกศาสนานั่งสายอารัญวาสีพระป่าก็มีความรู้อันนี้เหมือนกันด้วยนี้ก็รู้กันทั่วไปใช่ไหมเนี่ยสมัยโน้นก็มีคันธารีพวกหนึ่งมีมณิกาพวกหนึ่งก็พวกหนึ่งก็เก่งอิทธิปาฏิหาริย์พวกหนึ่งก็เก่งอัตเทศนาปาฏิหาริย์ทุกวันนี้ก็มีคามวาสีพวกหนึ่ง อรัญวาสีพวกหนึ่งพวกนี้ก็เก่งอิทธิปาฏิหาริย์เดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่เดี๋ยวนี้โอ้โหแสดงฤทธิ์อยู่เนี่ยทำพระเครื่องพระกุฏอะไรแล้วแต่ทำอยู่เต็มเลยนะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อยู่นั่นนะอีกพวกนึงก็แสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์อยู่เนี่ยเก่งรู้อุ้ยเก่งรู้หมดรู้มีตรรกวิทยามีจิตวิทยามีอะไรเก่งรู้หมดเลยรู้ตรรกศาสตร์ต่างๆนานารู้ใจคนรู้อะไรต่ออะไรได้นะรู้เมตตากรุณาใจอาตมาด้วยเห็นมั้ยเนี่ยลักษณะอย่างที่อาตมานี่นะลีลาอย่างอาตมานี่อย่าเอาตามนะที่อาตมาต้องทํานี่เพราะอาตมามีฤทธิ์พอที่อาตมาจะเรียกคุมตัวเองได้เพราะงั้นท่านทั้งหลายนี่อย่าแสดงธรรมอย่างอาตมาเป็นอันขาดอาตมาแสดงเนี่ยมันน่าเกลียดมันข่มคนนั้นมันว่าคนนี้มันอะไรอะไรคนนั้นแต่ที่จริงอาตมาไม่ได้เจตนาข่มหรอกใจไม่ได้ข่มเขาแต่ว่าอาตมาแสดงให้พวกคุณเห็นชัดเท่านั้นเองแต่ เปล่าปลางไม่ด้วยไม่ดีนะอย่ามาแสดงธรรมอย่างลักษณะที่อาตมาต้องแสดงนามนี่เพราะมันเป็นอาตมาเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสตรงในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าใครไปอ่านดูแล้วจะเห็นท่านก็ว่าคนนั้นคนนี้ตรงๆให้ซื่อแต่ท่านเองท่านนิ่งแล้วคนมาแปลนะมาแปลนิ่งมาแปลเรียบๆความจริงแล้วสมัยโน้นก็ท่านแล้วก็ท่านก็จะถูกถล่มตายเหมือนกันนั่นแหละสมัยโน้นน่ะเราก็ดูแล้วประวัติพระพุทธเจ้าของท่านก็จะถล่มตายเอาตัวรอดมากับบุญแล้วถ้าไม่มีบุญไม่รอดนั่นน่ะแต่ซึ่งเป็นโลกียวิชาก็เป็นความวิเศษในแบบนั้นส่วนวิชาของพระเจ้าเป็นความวิเศษที่แยกออกไปอีกอย่างหนึ่งเป็นโลกุตระวิชาอันนี้อาตมาใส่ช่อช้างสองตัวส่วนโลกียวิชานั้นอาตมาไม่ได้ใส่ช่อช้างสองตัวอาตมาพยายามให้มันต่างกันบ้างนะคำความสื่อพยัญชนะเนี่ยนิรุตติก็เจตนานะเจตนาให้รู้เพราะอย่างที่ทักที่วิจัยอาตมาวิจัยให้ฟังให้ท่านดูดีๆแล้วจะชัดเจนนะว่าสามัญญผลคือวิชา8วิชา9เนี่ยเป็นสามัญญผลนะหรือวิธีปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือวิธีปฏิบัติในสูตรเนี่ยถ้าอ่านในพระเล่ม9นี่จะชัดเจนท่านก็จะตรัสอย่างนั้นน่ะซ้ําไปจนกระทั่งจบนะสูตรไหนสูตรไหนนอกจากจะมาละไว้พระไตรปิฎกก็จะละไว้เพราะว่ามันซ้ําเค้าก็ประวัติบางก็ละไว้ละแล้วบางทีบางคนก็ไม่รู้มีจุด3จุดเท่านั้นบางทีละไปตั้ง8หน้าเลยนะก็เลยไม่รู้เรื่องกันนะที่จริงก็เหมือนกันจะว่าแล้วจะซ้ําไปงั้นยาวยืดยาดคล้ายกันสูตรทั้งนั้นน่ะยืนยันหลักการหลักๆพระไตรปิฎกเล่ม9นี่เป็นหลักในทางปฏิบัติอันสมบูรณ์ทั้งมรรคและผลอยู่ในนั้นครบถ้าจะว่าไปแล้วมีนิทานมีเรื่องราวอันประกอบในตอนที่พุทธเจ้าท่านออกมาทำศาสนามาเผยแพร่ศาสนาตั้งต้นเริ่มตั้งศาสนาท่านก็เอานั่นน่ะสูตรต่างๆในเล่ม9นี่เป็นหลักการนี่ชัดๆเลยเล่มกับอาตมาเคยอาตมาอ่านจบเล่ม9เคยอ่านทั้งต้นจนจบเลยอ่านตั้งแต่บวชใหม่ๆอ่านแล้วก็ยังนึกอยู่เลยว่าโอ้โหเยี่ยมยอดยังคิดอยู่เลยว่าจะเอาสูตรต่างๆนี่มาขยายอธิบายให้ละเอียดไปทั้งสูตรเลยนี่โอ้โหมันจะดีมากเลยได้แต่อยากเขียนแต่ไม่ได้เขียนจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เขียนนะแล้วจะเห็นว่านัยยะอันนี้ของสูตรหนึ่งนี่ท่านหมายถึงอะไรนัยยะสูตรที่สองท่านหมายถึงอะไร13สูตรที่ท่านมาเรียบเรียงเอาไว้นี่โอ้โหมันมีนัยยะครบครันอย่างดีมากเลยมีเชิงชั้นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งเหตุปัจจัยนิทานทั้งเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยต่างๆวิเศษยอดนะอ่ะวันนี้เอาถึงแค่นี้ก่อน ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีบารมีไม่เท่ากันบางคนปฏิบัติง่ายบางคนปฏิบัติยากถึงกระนั้นก็ดีบางคนก็มีสิ่งที่ตนเองปฏิบัติได้ง่ายสำหรับสิ่งที่ตนเองมีบารมีบางคนแม้จะปฏิบัติสิ่งที่ได้ง่ายบางอย่างอย่างนั้นแหละของคนอื่นเขาก็ปฏิบัติได้ยากผู้มีบารมีได้สะสมมาในมากสิ่งมากส่วนมากเรื่องก็ย่อมง่ายหลายสิ่งหลายส่วนหลายเรื่องและปฏิบัติแล้วภูมิเป็นอุคติปัญญูปฏิบัติอะไรมาได้หมดปฏิบัติมาได้มากเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆก็ทำได้เร็วไวบรรลุทำได้เร็วแต่ผู้ที่สั่งสมบารมีอยู่นั้นจะต้องอุตสาหะวิริยะภาคเพียรกระทำไปเพราะเรายังมีอีกมากที่เราจะต้องพยายามเรียนรู้ฝึกฝนกระทำเมื่อเรารู้ว่าเราเองแม้แต่กิเลสบางเรื่องที่เห็นคนอื่นง่ายแต่เราก็ยังยากนั่นก็เพราะเรายังมีบารมียังไม่มากพอเราจึงต้องอุตสาหะถ้าเราได้แน่ใจแล้วว่าทางปฏิบัตินี้ถูกทางปฏิบัตินี้ดีจุดหมายนี้ถูกจุดหมายนี้เป็นความประเสริฐสำหรับมนุษย์แน่ๆก็จงเพียรเถิดด้วยความเข้าใจให้ดีอุตสาหะเถิดด้วยความยินดีพยายามอดทนสู้ไม่ถอยและฉลาดในการปฏิบัติไปเรื่อย ด้วยความเบิกบานใจเถิดจึงจะชื่อว่าเลือดขันติยังไม่จางด้วยที่มั่นใจแล้วด้วยความรู้ความเห็นหรือด้วยสัจจะที่ตนเองได้พิสูจน์จนถึงขั้นศรัทธามั่นผู้ศรัทธามั่นจะข้ามอกขสงสารได้แต่ได้ศรัทธาเมื่อเริ่มต้นไม่ใช่หมายความว่าเราข้ามอกขสงสารแล้วผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นที่ยังไม่แน่ชัดในสัจจะและสัจจะนั้นยังไม่มากพอก็ย่อมจะมีแรงไม่มากพอที่จะนำพาไปตลอดรอดฝั่งได้แม้มีศรัทธาก็จะต้องมีความประพฤติความอบรมการทำให้ตนมีอธิไม่ว่าจะเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาด้วยความเพิ่มสัจจะเราจะได้เพิ่มศรัทธาของเราสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อเราเพิ่มสัจจะที่เป็นธรรมะอันเป็นสัจธรรมจริงจนถึงขั้นปรมัตถธรรมจริงมากขึ้นมากขึ้นเราจึงจะมีความศรัทธาและมีสัจจะที่ถึงขีดขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้เที่ยงในนิพพานเป็นผู้ไม่เวียนกลับเป็นธรรมดาและจะเป็นผู้ที่ได้สั่งสมเพิ่มภูมิขึ้นไปได้เรื่อยๆแม้กระนั้นก็ตามก็ยังสามารถที่จะทำให้ผู้ไม่รู้ความจริงในความรู้ว่าเราจะต้องมีความข่มฝืนเราจะต้องมีการสละอีกเราจะต้องเพิ่มสัจจะอันนั้นอีกด้วยความอดทนไม่ท้อถอยเราจะต้องเพิ่มภูมิด้วยความเพียรเราจะข้ามห้วงอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทเราจะหลุดพ้นทุกข์ด้วยความวิริยะเพียรจริงๆเพิ่มสัจจะอีกอย่าติดแป้นอย่าแชร์เชือนถ้าหลงสวนสวรรค์เราก็จะเป็นผู้เกิดปัญจารามตาเป็นผู้ช้าเราควรจะอุตสาหะวิริยะเพ่งเพียรอย่าประมาทเราเพิ่งจะได้สัจจะส่วนหนึ่งเหมือนเราอยู่ในอนบอยู่ในห้วงน้ำจึงอย่าประมาทว่าเราได้มีแป้นนั่งเราได้มีสารพักบ้างแล้วและอย่าแช่เชื้ออยู่เท่านั้นเท่านั้นจงพยายามเพิ่มอธิส่วนศีลปฏิบัติให้เพิ่มอธิส่วนจิตเราจะได้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาเห็นสัจจะแจ้งสัจจะศรัทธามั่นในสัจจะขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีหยุดยั้งศรัทธาที่ว่าเมื่อผู้จะข้ามอกขะได้ด้วยศรัทธานั้นจึงไม่ได้หมายความว่าเราเพียงศรัทธาแค่ได้สัจจะอันนิดหน่อยป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงศรัทธางมงายที่ยังไม่ได้สัมผัสสัจจะแม้ได้สัมผัสสัจจะบ้างแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราได้ศรัทธาส่วนเริ่มต้นหมายความว่าเราได้ข้ามอกขะด้วยศรัทธาสุดท้ายเราจะต้องมีสัจจะอันเต็มครบก่อนจะได้สัจจะอันเต็มครบมีธรรมะอันสมบูรณ์มีถีติอันตั้งมั่นเป็นผู้จาคะสละรอบอยู่สละรอบอยู่เป็นที่สุดเราจะต้องรู้จักสัจจะมีสัจจะและได้สัจจะนั้นด้วยธรรมะด้วยความข่มฝืนมีจาคะที่จริงด้วยความอดทนขันติด้วยการสู้ไม่ถอยจนครบถ้วนสัจจะบริบูรณ์เห็นด้วยปัญญาอันยิ่งว่าบริสุทธิ์แล้วเราพ้นอันนบแล้วด้วยความไม่ประมาทเราพ้นทุกข์แล้วล่วงทุกข์แล้วด้วยความเพียรและเราก็อยู่ด้วยปัญญาญาณทัศนวิเศษอันรู้ยิ่งเห็นจริงแม้แต่พักอยู่อาศัยอยู่ด้วยวิมุตติด้วยรูปฌานด้วยอรูปฌานอันบริสุทธิ์ล่วงส่วนแล้วผู้นั้น จึงจะเป็นผู้ที่ครบถ้วนด้วยศรัทธาที่พ้นโอกสงสารได้เพราะเป็นผู้ที่มีทรัพย์อันปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดของคนในโลกเพราะมีศรัทธาที่เป็นศรัทธาอันสมบูรณ์มีสัทธินทรีย์อันสมบูรณ์มีวิริยินทรีย์อันสมบูรณ์มีสตินทรีย์อันสมบูรณ์มีสมาธินทรีย์อันสมบูรณ์มีปัญญินทรีย์อันสมบูรณ์มีพละทั้ง5อันสมบูรณ์เพราะมีศรัทธาที่มีศีลครบมีพระหุสูตรพร้อมไปด้วยธรรมกถึกพร้อมไปด้วยความแกล้วกล้าพร้อมไปด้วยการสู่บริษัทพร้อมไปด้วยความแกล้วกล้าที่แสดงธรรมแก่บริษัทพร้อมไปด้วยความทรงวินัยพร้อมไปด้วยการพอใจในเสนาสนะอันสงัดพร้อมไปด้วยความได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4และพร้อมไปด้วยปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติเข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวจึงจะชื่อว่าผู้มีศรัทธาที่ครบบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วด้วยองค์นั้นผู้เดินทางไปกับการปฏิบัติที่มีมรรคองค์8เป็นผู้ทำความเห็นความรู้ให้เข้าใจถูกต้องว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องมีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะแล้วรู้พฤติกรรมของตนรู้สัมผัสที่เราเองเรามีชีวิตเนื่องเกี่ยวอยู่กับความรู้รอบตัวรอบด้านซึ่งเป็นองค์ประชุมที่เราจะสัมผัสและมันก็จะทำให้เรามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบด้านนั้นแล้วเราจะมีพฤติกรรมไปดีหรือชั่วเท่าที่เราจะกำหนดเอาตามที่เราจะประพฤติตามแรงตามอินทรีย์ของเราเรียกว่าศีลแล้วเราก็กระทำตามกำหนดที่เราจะยึดถือสมาทานในขอบเขตที่เราสามารถนั้นเราจะจัดแจงองค์ประชุมตลอดจนความรู้สึกทางจิตแล้วเราจะรักษาเราจะพยายามกระทำแม้ความนึกคิดเราก็จะไม่ให้ผิดไม่ให้ใคร่ไม่ให้อยากไม่ให้ผลักไม่ให้ดันไม่ให้โกรธไม่ให้โลภและไม่ให้เบียดเบียนเพื่อเป็นไปเกี่ยวข้องกับที่เราสมาทานยึดถือนั้นๆ นี้เป็นสัมมาสังกัปปะแล้วเราจะพูดไม่ให้เป็นการกลับคำกับที่เราตั้งใจสมาทานที่เรายึดถือเอามาประพฤติเราจะไม่พูดให้เกิดสภาพที่มันไม่งามมันหยาบและมันทำให้เกิดการแตกร้าวเกิดการทะเลาะวิวาทเราจะต้องพยายามทำให้เกิดเนื้อหาสาระไม่เพ้อเจ้อแม้แต่ในคำพูดนั้นอันเกี่ยวกับศีลที่เราได้ยึดถือด้วยเหตุปัจจัยนั้นๆเราจะไม่พยายามให้ผิดแม้แต่การกระทำทางวาจาเป็นสัมมาวาจาจะไม่ให้ผิดแม้ทางการกระทำอื่นๆทางกายเป็นสัมมากัมมันตะไม่ให้เป็นไปเพื่อการโหดร้ายไม่ให้เป็นไปเพื่อการที่จะโลภเอามาให้แก่ตนมีชีวิตมีอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพสำหรับขนาดที่ตนถือและไม่เป็นไปเพื่อความราคะนวงเหนียวหวงแหนดูดดึงนี้เป็นสัมมากัมมันตะเราจะทำอยู่ให้ได้เป็นส่วนมากเรียกว่าสัมมาอาชีพเราจะให้มันดียิ่งขึ้นไม่หยาบเป็นกุหนาไม่ให้เป็นลัปปนาเราจะไล่เลื่อนขึ้นมาสอดซ้อนแม้จะเป็นสัมมาอาชีพในระดับที่เรารู้ว่าเราทำได้เท่านี้เราก็จะกำหนดเอาการกระทำให้เท่านี้แต่ส่วนใหญ่จะต้องไล่ละเอียดตามความรู้ความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิให้บริสุทธิ์ในสังกัปปะวาจาก รรมันตะเป็นส่วนมากขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความพยายามเป็นสัมมาวายามะด้วยสติเป็นสัมมาสติที่จะกระทำตรงตามความรู้สัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นความรู้นำเป็นความรู้ความเข้าใจนำทางแล้วเราก็จะปฏิบัติสั่งสมให้เกิดพฤติกรรมจริงสั่งสมให้เกิดทั้งทางกายวาจาและจิตจริงให้ยิ่งยิ่งขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตแล้วเราจะรู้เป็นอธิปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษเรียกว่าสัมมาญาณเรารู้ว่าเราทำได้ก็ทำได้เรารู้ว่าเราได้ดีขึ้นก็รู้ว่าดีขึ้นเรารู้ว่าเราบริสุทธิ์สะอาดก็รู้ว่าเราบริสุทธิ์สะอาดเป็นสัมมาวิมุตติเป็นความจริงตามความเป็นจริงดังนั้นทั้งทำความรู้เพิ่มให้ยิ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวรู้นำทางทำสัมมาทิฏฐิเป็นตัวรู้นำทางให้ยิ่งยิ่งแล้วเราก็ปฏิบัติให้เกิดความยิ่งขึ้นทั้งกายวาจาใจแล้วเราก็รู้ยิ่งในสิ่งที่เราทำได้ดีได้พัฒนาขึ้นนั้นๆทุกเมื่อ